Kraaimans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 18 mei. Na urenlang nachtelijk overleg is er nog altijd geen landbouwakkoord. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Tot diep in de nacht is er door de boeren van LTO Nederland en het kabinet overlegd over het landbouwakkoord. En de gesprekken zijn, voor zover bekend, nog altijd gaande. Ook premier Rutte schoof aan het begin van de nacht aan, volgens een betrokkenen als ultieme poging om eruit te komen. Er zouden inmiddels wel afspraken zijn gemaakt over de beperkingen en verplichtingen voor boeren, maar nog niet over hoe boeren in de toekomst voldoende geld kunnen verdienen. Er wordt vandaag verder gepraat, maar de verwachting is niet dat er ook een definitief landbouwakkoord komt vandaag. In Kiev zijn op meerdere plekken explosies, meldt burgemeester Klitschko. In het oosten van de Oekraïnse hoofdstad is brand uitgebroken. Eerder vannacht ging op veel plekken in Oekraïne het luchtalarm af. Rusland zou raketten hebben afgeschoten vanaf de Kaspische Zee. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. De politie heeft in een huis in Veenendaal illegaal vuurwerk gevonden. Het gaat om 17 cobra's. Daarnaast werden ook een kilo coke en een halve kilo amfetamine gevonden. 5 mensen zijn aangehouden. Ze werden al een tijd gevolgd door een speciaal politieteam vanwege een auto die in een andere zaak de aandacht trok. Toen die taxi bij de woning in Veenendaal aankwam, ging een man met een tas naar binnen en daarop besloot de politie binnen te vallen. De laatste tijd ontploft vuurwerk vaak bij woningen, vermoedelijk om mensen onder druk te zetten, zoals de afgelopen weken in de regio Rotterdam. 4 kinderen die met een vliegtuigje waren neergestort in het Colombiaanse Amazonegebied zijn gevonden. Naar de vermiste kinderen van 13, 9, 4 en 11 maanden werd 2 weken gezocht door meer dan 100 militairen. Het vliegtuigje stortte neer onderweg van een afgelegen plek in de jungle. 3 volwassenen, onder wie de moeder van de kinderen, kwamen om. Hun lichamen werden begin deze week gevonden, maar de kinderen waren spoorloos. Tot vandaag. Hoe ze eraan toe zijn en hoe ze zichzelf in leven konden houden is nog onduidelijk. Manchester City is door naar de finale van de Champions League. Na de 1-1 in Spanje werd Real Madrid in de return verslagen met 4-0. Manchester City speelt op 10 juni de finale in Istanbul tegen Inter Milan. En dan kan City voor de eerste keer de Champions League winnen. Het weer, het is nu nog fris. Aan de grond kan ook vorst voorkomen. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar vanmiddag is het bijna overal zonnig. Alleen in het oosten kan het wat bewolkt blijven. Het blijft verder ook droog bij zo'n 16 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Op een landgoed in Den Haag wordt nog altijd overlegd over de toekomst van de landbouw. Een deel van de betrokken partijen is naar huis gegaan, maar de boeren en ook minister Adema zijn de hele nacht doorgegaan. En ook premier Rutte is aangehaakt. Hij was gisteren nog in IJsland voor een bijeenkomst van de Raad van Europa. En ook onze verslaggever Thomas Spekschoor is er nog steeds. Thomas, je hebt flink doorgehaald, hè? Je staat er al sinds gistermiddag 4 uur. Respect. Zijn de partijen nog altijd aan het onderhandelen? Ja, dat hoop ik wel, want anders dan staan we hier voor niks. Ja, ze zijn nog steeds aan het onderhandelen. Ze zitten op de eerste verdieping van dit gebouw. Wij zijn ergens in de nacht tot de onderste verdieping van het gebouw toegelaten, omdat de woordvoerders het toch ook wel wat zielig begonnen te vinden dat wij het zo koud kregen. Maar wat er op die bovenste verdieping gebeurt, ja, dat is toch grotendeels in nevelen gehuld. Zo nu en dan horen we wel een klein beetje, maar heel veel horen we niet. En wat we op dit moment het liefste zouden horen is hoe laat ze naar buiten komen. En dan het liefst binnen nu en, nou, zeg 5 minuten. Maar daar ziet het eigenlijk helemaal niet naar uit. Het is, ze zijn nog steeds aan het doorpraten. Maar je zegt, we horen een klein beetje. Wat is dat kleine beetje dan? Nou, het kleine beetje is eigenlijk van gisteravond. Toen werd er gezegd dat het op één ding vasthangt. En dat is op de toezeggingen aan de boeren. Hoeveel geld zij uiteindelijk kunnen krijgen voor bijvoorbeeld het onderhouden van natuur. De gedachte is dat boeren in de toekomst ecologischer, milieuvriendelijker moeten gaan boeren. En in ruil daarvoor zou er geld op tafel moeten komen. En wat we van betrokkenen hoorden was dat de teksten over de dat milieuvriendelijker boeren, dat die heel concreet waren, maar de teksten over hoeveel geld daar dan tegenover staat, dat die veel minder concreet waren. En daar zou het nu allemaal op vasthangen. De andere partijen zijn naar huis gegaan, zei ik net al. Wie zijn dat en waarom zijn ze vertrokken? Er zitten niet alleen boeren en het kabinet aan tafel, maar er zaten bijvoorbeeld ook de provincies, vertegenwoordigers van supermarkten, een natuurorganisatie, nou, zo nog een aantal organisaties die daar om tafel zaten. Er is rond een uur vannacht, rond een uur of één vannacht is besloten, we gaan eerst eens met de boeren en het kabinet alleen praten om te kijken of er toch knopen doorgehakt kunnen worden tussen alleen die partijen zonder de andere partijen. Toen hebben die andere partijen nog heel lang gewacht. En toen rond een uur of vier zijn zij bijgepraat over hoe die sessie ging. En is hen gezegd, we willen die sessie nog wat verlengen, dus ga maar naar huis. Dan kunnen we later verder praten. Dat betekent dus ook dat er vandaag in ieder geval geen landbouwakkoord meer kan komen. Want er kan hooguit een soort principeakkoord komen tussen de boeren en het kabinet. Maar ja, dat moet dan weer voorgelegd worden aan al die andere partijen om te kijken of zij daar ook mee kunnen leven. Dus dat weten we nu wel zeker na deze lange nacht. Een landbouwakkoord krijgen we vandaag zeker niet. Dus je hebt ook nog geen enkel zicht op wanneer ze naar buiten gaan komen? Nee, eigenlijk niet. Nee, er zijn al heel veel tijden genoemd. Dat begon gisteravond met rond een uur of negen. Toen werd het rond een uur of twaalf. Ik weet eigenlijk niet meer welke tijdstippen we allemaal hebben gehoord. Maar het laatste tijdstip dat ik hoorde was half vijf. En nu hebben de woordvoerders besloten dat ze er maar geen tijdstip meer op plakken. Want ja, al die andere tijdstippen zijn ook voorbij gegaan. Dus daar hadden we toch al niet zoveel aan. Wanneer ze nu naar buiten komen is totaal onduidelijk. Nou, sterkte Thomas. Ik hoop dat je straks naar huis mag. Thomas Spekschoor was dat in Den Haag. NPO. Het is 6:06. Het NOS Radio 1-journaal. In Jinek werd veel gepraat over het Marengo-proces. Meerdere advocaten willen na fouten in deze rechtszaak stoppen met kroongetuigen. De broer van de kroongetuige in deze zaak, zijn advocaat Dirk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries werden allemaal vermoord. Justitieminister Jezelgus zei dat ze voor kroongetuigen niet de volledige veiligheid kan garanderen. Uiteindelijk gaat het inderdaad over criminelen met bloed aan hun handen, waar de stakes heel hoog zijn. Ze hebben onbeperkt geld bijna tot hun beschikking en deinzen nergens voor terug. En binnen die context hebben we te maken met mensen van de recherche, van het Openbaar Ministerie, van alle kanten die hun best doen om iedereen veilig te houden en een rechtszaak te voeren die ook binnen de kaders van onze rechtsstaat gevoerd kan worden. En daar zal ik ook aan bijdragen, maar 100% veiligheid bestaat hier niet. Kroongetuigen kunnen cruciaal zijn in een rechtszaak en Jezelgus wil de regeling zelfs uitverbreden. Dat betekent dat wat mij betreft het Openbaar Ministerie meer mogelijkheden krijgt om ook andersoortige kroongetuigen in te kunnen zetten. Dus ik wil dat het Openbaar Ministerie ook met de zogenaamde kleinere vissen in gesprek kan gaan. En daarvoor wil ik ook de kaders schetsen. Ja. Nu zijn het vaak gesprekken met mensen die hele grote daden op hun naam hebben staan, als moorden en dergelijke. En ik heb liever dat ze ook met de facilitatoren, mensen die bijvoorbeeld zo'n netwerk faciliteren door het geld heen en weer te bewegen en noem maar op, ook afspraken kunnen maken. Hoe staat het ervoor met de vogelgriep? Daar ging het gisteren over in 5 dagen. Pluimveehouder Wijnand van der Meen ging in op de kritiek die grote pluimveebedrijven krijgen bij de preventie van het virus. Volgens hem maakt de grootte van je bedrijf niet uit voor de verspreiding van het virus. Nee, je ziet wel gewoon een kleine dieren opvangen en dierentuinen. Die krijgen het net zo makkelijk als een heel groot pluimveebedrijf. En dat zag je ook in Frankrijk. Volgens mij tussen de 1000 en de 1500 bedrijfjes werden daar ook getroffen de vogelgriep, en waren grotendeels allemaal kleine bedrijven. Dus ja, dat is al een voorbeeld dat groot of klein maakt eigenlijk niet uit met de vogelgriep. Ondanks de vele ruimingen van de afgelopen jaren heeft hij wel goede hoop voor de toekomst. De situatie zoals die nu is, die is eigenlijk wel hoopvol. Want het is, net zoals je zegt, na februari is er eigenlijk niks meer gebeurd. Qua uitbraken. Wat we ook zien is, in Europa wordt het ook steeds rustiger. Zijn er ook weinig uitbraken meer. Ja, we hebben wel een stille hoop, zeg maar, dat het virus een bepaalde weerstand opgebouwd heeft of iets dergelijks. Nadia stond stil bij laat kinderen krijgen. Steeds meer mensen worden pas op latere leeftijd ouders. Ze willen vaak eerst aan hun leven werken, vertelde arts Grada van den Dol. Uit het onderzoek kwam dat bijna 40% eerst toch een sociaal leven wil hebben. Eerst wil trouwen, wil samenwonen. Anderen die willen eerst een opleiding afmaken, een goede baan hebben, goede financiële zekerheid hebben. En er is ook een gedeelte die zegt van ja, ik wil eerst een goed huis hebben waar ik dat kind goed terecht kan brengen. Ouders op leeftijd krijgen vaak te maken met kritiek. Zo wordt tegen ze gezegd dat de kans op gezondheidsklachten groter is. Moeder Marieke is het daar niet mee eens. We krijgen geen garantie voor het leven. Ik heb een vriendin die is overleden met 43 jaar. Haar zoon was 11. Ja. Je krijgt geen garantie. Nee. En zij zei ook tegen mij, Marieke, als jij dat wil, dan moet je dat gewoon doen. En ik ben haar ook altijd nog dankbaar ervoor. Ze zei, als je maar wel leuke dingen met hem blijft doen. Ja. Maar ik heb daar wel over nagedacht. En ik heb ook wel een vangnet om mij heen. Dus als mij iets overkomt, weet hij precies wat er gaat gebeuren. En dat was gisteravond op Radio en TV. Well, we know. Talking Heads, Road to Nowhere. Vanaf 2024 mogen binnenvaartschepen tijdens het varen geen giftige dampen meer lozen. Ja, NRC bericht daarover. Natuurlijk niet in de papieren krant, want die zijn er niet op Hemelvaartsdag, maar wel op de site. Het plan van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat om het lozen van giftige dampen door binnenvaartschepen te voorkomen. De minister zei eerder dat zo'n ontluchtingsverbod niet mogelijk is, omdat andere landen nog niet meegaan. Maar hij komt terug op dat besluit volgens NRC. Schippers zijn blij met het verbod. Zij willen niet ontgassen, maar worden gedwongen door opdrachtgevers. Die willen een schone tank als het schip aan de wal komt, maar zouden weigeren te betalen voor de reiniging van ontgassingsinstallaties. De Griekse eigenaar van een defensiebedrijf in Rijen in Brabant is in Parijs aangehouden voor spionage. Nikos B. zou geheime informatie over defensietechnieken doorspelen aan de Russische geheime diensten. Volgens de Telegraaf gaat het onder meer over informatie over het testen van nucleaire wapens. De Amerikanen kwamen Nikos B. op het spoor als spion van de Russen. Volgens justitie in de VS gaat het om een ernstige zaak. B. en zijn bedrijf speelden dubbelspel voor de Russen, terwijl ze leken te opereren als defensieaannemer voor de NAVO en andere bondgenootlanden, aldus de Amerikaanse aanklager. En dat bedrijf waar B. voor werkt, Aratos, is inmiddels geschorst uit de koepel van Nederlandse defensiebedrijven, laat de directeur van de koepel weten aan de Telegraaf. En de Ajax-vrouwen krijgen alsnog een huldiging. Gisteren had jij nog in de uitzending contact met de Amsterdamse D66... die zich hard maakte voor een feestje voor de landskampioen Ajax. Bij de vrouwen dus. En de stad heeft volgens het Parool nu groen licht gegeven. Burgemeester Halsema en sportwethouder Mebarki ontvingen de voetbalsters in de Amstwoning gisteren. En Mebarki beloofde daar dat het niet blijft bij een ontvangst in de Amstwoning. De gemeente wil alsnog alles uit de kast trekken voor een echte huldiging. Terecht alleen, ook. Ja, dat werd gisteren ook al een beetje geconstateerd. Ja. En dat zei de sportwethouder nu ook. De tijd en de locatie zijn nog niet bekend. Maar dat maakt trainer Suzanne Bakker ook nog niet zoveel uit. Daar hebben we nog niet over kunnen nadenken, zegt ze in het Parool. Maar we zijn in ieder geval blij dat de huldiging er gaat komen. Radio. Wie luistert, weet meer. Een verkrachtingszaak zorgt in Mexico voor veel ophef. Vooral omdat de 23-jarige Roxana Ruiz de dader tijdens de verkrachting doodde en daarvoor tot 6 jaar cel is veroordeeld. Contact met correspondent Vertrouw in Mexico-stad, Jan Albert Hoodse. Zij heeft hem dus gedood. Hoe is dat gegaan? Het is 2 jaar geleden gebeurd. Roxana die werkte op dat moment op een klein standje buiten waar ze friet verkocht aan voorbijgangers. En op een gegeven moment op een avond werd zij thuis in haar huis aangevallen door een vriend van een vriend. Die dwong eigenlijk zichzelf het huis binnen. En op het moment dat zij probeerde te slapen, want hij vroeg om daar te kunnen blijven logeren, toen ging hij erboven, probeerde hij haar te verkrachten. En terwijl dat bezig was, slaagde zij erin om een t-shirt te pakken en hem daarmee te wurgen en later ook een klap op zijn hoofd te geven. En daar is hij uiteindelijk aan overleden. Want zij is daarna naar buiten gerend, las ik? Ja, klopt. Ze is naar buiten gerend met ook het stoffelijk overschot van haar aanvaller. Die droeg zij op een gegeven moment op straat, waarschijnlijk in een staat van volledige verwarring, in een grote plastic zak, waar ze uiteindelijk werd opgepikt door de politie. En ze zei toen het was zelfverdediging, maar daar gingen ze niet in mee. Nee, de situatie is in ieder geval in haar woorden behoorlijk dramatisch geweest. Want in eerste instantie wilde de politie helemaal niets weten van verkrachting. Zij gaf meteen toe dat zij de man ook daadwerkelijk had gedood. Maar ze zei erbij, ja, maar hij heeft mij verkracht. En de politie heeft er vervolgens niet naar geluisterd. En daarna is ze een tijdje in voorarrest geweest. En uiteindelijk heeft de rechter in Estado de México, dat is een deelstaat nabij Mexico, Mexico-stad, die heeft bepaald dat zij te veel excessief geweld heeft gebruikt, weliswaar tijdens zelfverdediging, maar dat het te veel was geweest omdat ze alleen met een klap op zijn hoofd zich voldoende zou kunnen hebben verweren. Hoe heeft zij zelf gereageerd op dat oordeel? Nou, zij reageerde daar diep geschokt op, net als haar familie. Net als heel veel activisten voor vrouwenrechten. En eigenlijk heel Mexico reageerde daar geschokt op. Want zij vond zelf dat zij op dat moment geen andere optie had dan om zich op zo'n manier te verdedigen. En heel veel vrouwenorganisaties in Mexico, dat sowieso leidt onder een enorme golf van geweld tegen vrouwen. Die vinden dat de rechter daar veel te hard in is geweest. Terwijl de rechter zelf heeft gezegd, ja, we hadden geen andere keuze, want dit is wat er in het wetboek van strafrecht staat. Maar de verontwaardiging is dus groot. De verontwaardiging is heel groot. En die past ook een beetje in de context van een aantal jaar al dat in Mexico mensenrechtenactivisten, organisaties die vrouwen vertegenwoordigen, feministische organisaties, woedend zijn over de enorme toename van het geweld tegen vrouwen. Er zijn de afgelopen 2 tot 3 jaar worden er gemiddeld 11 vrouwen per dag om het leven gebracht vanwege hun gender. En dat is een situatie die alleen maar ernstiger wordt. Het is voor heel veel mensen in Mexico, heel veel vrouwen, heel veel mensenrechtenorganisaties gewoon niet te verkroppen dat vrouwen, want het is niet de eerste zaak ook, worden veroordeeld terwijl zij zichzelf proberen te verdedigen tegen iets waar de politie ze niet tegen beschermt. En wat is er de verklaring voor? Hoe kan het dat zoveel vrouwen slachtoffer zijn van zoveel geweld? Nou, het is een combinatie van factoren. In de eerste instantie is Mexico een tamelijk conservatief land waar nog steeds heel veel mannelijk chauvinisme heerst. En dat kan van vrij onschuldig zijn tot ongelooflijk gewelddadig, waarbij vrouwen die 's avonds laat op straat rondlopen heel makkelijk het doelwit worden van bijvoorbeeld ontvoering en van verkrachting. En vaak gebeurt het zo dat als vrouwen bijvoorbeeld van de straat worden opgepikt en worden ontvoerd en vervolgens worden verkracht, ook meteen worden vermoord. En hier in Mexico-stad gebeurt het vaak dat hun lichaam vervolgens ergens op een vuilnisbelt of in een rivier wordt gedumpt. Dus dat zijn allemaal vreselijke zaken. Daarnaast is de Mexicaanse rechtsstaat heel duidelijk niet in staat om daar iets tegen te doen. De Mexicaanse politie die handelt vaak vanuit datzelfde soort chauvinisme, waardoor die vrouwen niet worden geloofd. En er zijn helaas ook met name in Mexico-stad en in de Estado de México heel veel zaken van vrouwen die zelfs door politieagenten seksueel worden misbruikt. Dus dat zorgt ervoor dat er een situatie is ontstaan waarin vrouwen eigenlijk volledig weerloos zijn tegen zoveel geweld. En dat zorgt voor heel veel woede. En nu terug naar Roxana Ruiz. Kan zij nog in hoger beroep? Gaat ze zij nog in hoger beroep? Beroep en ja, haar advocaat heeft dat gezegd. Toen op 15 mei bekend werd dat zij tot 6 jaar werd veroordeeld, heeft de advocaat gezegd, wij gaan onmiddellijk in hoger beroep. Daarvoor hebben ze 10 dagen, dus dat zal volgende week uiterlijk worden ingediend. Nou ja, dan wordt het op een hoger niveau wederom door een federale rechter of door een deelstaatrechter bekeken. Ja, en mocht die dat vonnis uiteindelijk in stand blijven, dan is het mogelijk dat de advocaat samen met mensenrechtenorganisaties die zaak naar het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten gaat brengen. Dank Jan Albert Hootse vanuit Mexico-stad. Het is 7:08. De G7, de groep van rijkste westerse landen, praat op verzoek van Japan op de top in Hiroshima over kernontwapening. Want een kernaanval, zoals op Hiroshima, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, wil het land nooit meer meemaken. Zo hoorde correspondent Anoma van der Veren van Japanners die deze allesvernietigende aanval overleefde. 6 augustus 1945. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van de Tweede Wereldoorlog. Het vliegtuig, de Enola Gay, vliegt richting Hiroshima en laat boven de stad een kernbom vallen. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat dit allesvernietigende wapen wordt ingezet. De stad verandert in een woestijn van puin. Tienduizenden mensen zijn in één klap dood. Hun schaduwen staan nog steeds in het asfalt gebrand. Alleen ik en mijn moeder waren thuis. Ons huis stond ongeveer 3 kilometer van het middelpunt van de explosie. Ik lag binnen te slapen, mijn moeder stond de was te doen. Mijn moeder zag de flits, maar de knal hoorde ze niet. Ze was in paniek naar me toegerend om me op te pakken en naar de evacuatiezone te vluchten. Kunichiko Sakuma vertelt mij over hoe hij ternauwernood de bom overleefde. Hij is nu voorzitter van de Vereniging van Overlevenden hier in Hiroshima. En om ons heen 5 andere overlevenden. Allemaal hier naartoe gekomen om over hun ervaringen te praten. Het eindigde niet bij de bom, vertelt Sakuma. Een leven lang ellende hebben de meesten aan overgehouden. Zijn eigen moeder kreeg borstkanker, hersenbloedingen en lag tot haar dood constant in het ziekenhuis. Volgens de Japanse premier Kishida moeten we nu naar een kernwapenloze wereld. Daarom heeft de premier aangedrongen om kernontwapening hoog op de agenda te zetten tijdens de diplomatieke G7-top, die morgen van start gaat hier in Hiroshima. Voor Japan liggen kernwapens niet alleen gevoelig vanwege het trauma van de Tweede Wereldoorlog. Het land is ook omringd door kernmachten. In het noorden grenst het met Rusland en in het westen ligt Noord-Korea. I think Japan's scared. These missile tests, if it lands on the wrong place, it could really do some damage. In Japan nemen ze de Noord-Koreaanse dreiging bloedserieus, zegt professor Haruko Sato hier op de Universiteit Osaka. I think and we talk too easily. Even Vladimir Putin talks too easily about using nuclear weapons. Maar ook de Russische dreiging raakt oud zeer. Daarbij is China ook een kernmacht en één die zich militair steeds assertiever opstelt. Dit alles bij elkaar opgeteld zorgt voor veel onzekerheid in Japan. The best that Japan can do is increase its defense capacity so that we are a little more responsible and that China or North Korea take Japan's preparedness seriously. Japan verdubbelt nu het defensiebudget, bouwt meer legerbases en gaat meer defensief materiaal aanschaffen. Terug in Hiroshima staat Sakuma naar het vredesmonument te kijken. Recht hierboven is de kernbom gevallen, vertelt hij mij. Het dak is ingestort. De muren staan amper overeind. Het gebouw is het symbool geworden van de vernietigende kracht van kernwapens. Volgens Sakuma ligt het probleem ook grotendeels bij de G7-landen zelf. Amerika, Groot-Brittannië en Frankrijk. Allemaal kernmachten. En Sakuma vindt dat verandering bij jezelf moet beginnen. En dat de G7 hier in Hiroshima daar de uitgelezen kans voor is. Ja, die G7-top in Hiroshima begint dus morgen. Een bijdrage was dat van correspondent Anoma van der Veren. De Belgische Céla Sou werd 12 jaar geleden bekend met haar hit Ragamuffin. Inmiddels is ze toe aan haar derde studioalbum, waarop ook haar nieuwe single staat, When It All Falls Down. When It All Falls Down staat op het album Persona. En aanstaande zaterdag treedt Selassie overigens op in Maastricht. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Na een hele nacht onderhandelen wordt er op een Haags landgoed nog altijd gepraat over het landbouwakkoord. De verwachting is niet dat het akkoord er vandaag komt. Er zouden wel afspraken zijn gemaakt over de beperkingen en verplichtingen voor boeren, maar nog niet over hoe ze in de toekomst genoeg geld kunnen verdienen. De politie heeft in een huis in Veenendaal illegaal vuurwerk en drugs in beslag genomen. Het gaat om 17 cobra's, een kilo cocaïne en een halve kilo amfetamine. Er zijn 5 mensen aangehouden. De Turkse oppositie had gisteren een topoverleg in aanloop naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Kemal Kılıçdaroğlu, de opponent van zittend president Erdogan, deed het afgelopen weekend veel slechter dan de oppositie had gehoopt. De populaire burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu, wordt nu ingezet om de tweede ronde te winnen. Een hoogleraar van de Wageningen Universiteit is bestraft omdat hij onderzoeksgeld heeft aangenomen van een universiteit in Saoedi-Arabië. De hoogleraar mag 2 jaar lang zijn onderzoeksgroep niet leiden en wordt ontslagen als hij opnieuw in de fout gaat. En Montana is de eerste Amerikaanse staat die de app TikTok verbiedt. Volgens de gouverneur beschermt de staat vanaf 1 januari de privacy van inwoners en voorkomt het dat persoonlijke gegevens in handen komen van de Chinezen. Verwacht wordt dat het verbod nog voor de rechter wordt aangevochten. Het weer, het is fris. Op veel plekken begint de dag ook bewolkt. Het blijft wel droog vandaag. In de middag schijnt op de meeste plekken ook de zon en het wordt zo'n 16 graden. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Deze week in de bonus. AH Trostomaten per 500 gram voor 99 cent. AH Maaltijd Verspakketten, 25% korting. AH Roomboten Appeltaart, 50% korting. En Lu en Liga, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Hij kan weer aan, vanavond op de barbecue. Alle AH barbecue zalm, biefstuk en vegetarische kip, spiesjes, sweet chili. 1+1 gratis. De miljarden euro's aan bevroren EU-subsidies voor Hongarije moeten nog niet worden vrijgegeven. Dat is het advies van PvdA-europarlementariër Lara Wolters aan de Europese Commissie. Brussel stopte de subsidies voor Hongarije omdat ze daar vaak in een verkeerde zakken verdwijnen. Gisteravond keerde Wolters terug van een bezoek aan het land samen met collega-parlementariërs. Mevrouw Wolters, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat heeft u gezien tijdens dat bezoek, waardoor u blijft bij de bevriezing van die EU-subsidies voor Hongarije? Nou, we hebben een paar dagen in Boedapest gesproken met de regering, met ministers en met organisaties daar die ons meer hebben verteld over de justitiehervormingen die op dit moment bezig zijn. Die justitiehervormingen die zijn bedoeld om dat Europese geld los te krijgen. Maar wat we hebben gezien is dat de situatie eigenlijk nog veel zorgelijker en schrijnender is dan wij al dachten. Dus we kwamen daar om te zien of het een wassen neus was of dat het serieus was. En het is dat laatste gebleken. Kunt u een voorbeeld noemen? Ja, helaas een heleboel. We zien dat geld en zeker ook Europees geld ook intern enorm als drukmiddel wordt gebruikt. Dus de burgemeester van Boedapest die de beroemde hangbrug moet renoveren, die krijgt er geen geld van de regering. Hij moet 13 keer meer afdragen in belastingen aan de regering dan voorheen. In de energiecrisis heeft hij geen cent van de overheid gekregen. En dat is allemaal met als doel om te laten zien, kijk, Fidesz, de regering partij, die kun je wat toevertrouwen. Maar oppositiepartijen die steden besturen, die kunnen het niet. En het is niet alleen maar de burgemeesters van dorpen die niet regeringsgezind zijn of steden. Het zijn ook bedrijven die in wezen getreiterd worden net zo lang tot ze zich willen laten kopen door de kliek van Orbán. Dus internationale bedrijven die zeggen van ja, wij moeten opeens heel veel meer belasting betalen. Cementbedrijven bijvoorbeeld, meer dan 1 miljoen moeten ze per maand afdragen met de nieuwe wet. Grote supermarkten die zeggen wij zijn 1200 keer geïnspecteerd het afgelopen jaar. Of we moeten sowieso altijd 10 items in de bonus hebben. He, dat is van suiker tot kippendijen. En anders dan zwaait er wat. Allemaal om te zorgen dat die bedrijven zich goedkoop laten opkopen. De kliek van Orbán kunnen verrijken. Heeft u ook met mensen uit de regering kunnen spreken? Ja, hebben we ook. Laatste voorbeeld is overigens de media. Dat is een systeem dat zichzelf in stand houdt met enorme inkomsten aan reclames van de overheid. Alleen natuurlijk aan de regeringsmedia en niet aan de onafhankelijke. Maar met de regering, we hebben gesproken met meerdere leden van het kabinet, met minister Navracsics bijvoorbeeld. Dat is een oud-eurocommissaris. Dat is in wezen de gezant van Orbán nu. Die moet dat Europese geld lospeuteren. Die zegt er is geen enkel probleem in Boedapest. Hè. Het gaat allemaal hartstikke goed met onze samenwerking met de burgemeester. Hij ontkent ook dat er een structureel probleem is met de rechtsstaat in Hongarije. Dus dat zijn eigenlijk hele vreemde gesprekken. En ook omdat je in prachtige zalen zit met kroonluchters. Mm. Hè, waar je met alle egaars wordt ontvangen en tegelijk is er een enorm moddergooien bezig met de media die van tevoren al zeggen van er komen vijandige EU-ambtenaren naar ons toe en die hebben geen enkel idee van wat zich hier afspeelt en die hebben hun conclusies al klaar. Dus dat is een hele gekke situatie. Ja, voelde u zich toch niet met een kluitje in het riet gestuurd? Want er werd gezegd er is beterschap beloofd, we zijn bezig met hervormingen en dan komt u daar aan en dan is tegenovergesteld het geval. We wisten dat het erg was. Maar dat het zo erg was, wisten we nog niet. Tenminste, elke keer dat je er terugkomt, dan zie je weer dat de zaak is verergerd en zijn er nieuwe voorbeelden. Maar in dit geval, kijk, in het kluitje in het riet, zij willen iets van ons. Zij willen van ons op dit moment 28 miljard Europese fondsen die zijn bevroren. Onder druk van het parlement dat heeft gezegd en nu is het klaar. Hè, nu is het of je houden aan het Europese verdrag en onze waarden, of de geldkraan gaat dicht. Dus wij hadden graag gesproken met de minister van Justitie. Tegelijkertijd, als daar wordt bedacht dat niet nodig is, dan zullen ze op de blaren moeten zitten. Want het Europees Parlement gaat nu volgende week weer spreken met de eurocommissaris die erover gaat. En wij zullen weer een heel kritisch rapport schrijven. Nou, dat gaat allemaal niet helpen om dat geld los te krijgen. Wat zal de Europese Commissie dat advies dat u gaat geven om die bevroren subsidies niet vrij te geven, zullen zij dat automatisch opvolgen? Nou, ze zaten erbij, dus we hebben mensen van de commissie meegenomen als observator. Dus die hebben alles kunnen meemaken. Mm-hmm. De gesprekken die wij daar voerden, onder andere met de rekenkamer. Die zei, we hebben eigenlijk geen enkel idee wat er is gebeurd in de afgelopen jaren. Dus wij zeiden van, wij weten dat er van de commissie dat er is geëist dat er 1,5 miljard in correcties wordt uitgevoerd. Dat er sowieso al 1,5 miljard verkeerd is terechtgekomen. Hoe zit het daarmee, zeiden wij tegen de rekenkamer. En het hoofd van de rekenkamer zei, ach, ik ben hier een jaar. Wat ik u kan vertellen is dat onze structuren goed op orde zijn. U moet later nog maar eens terugkomen. Ja, de Europese Commissie zat daarbij en heeft met eigen ogen ook kunnen zien wat er allemaal schort. Heeft ook kunnen horen van alle parlementscommissies die wij spraken, althans de voorzitters daarvan, die zeiden we hebben heel snel die nieuwe wet aangenomen over die justitiehervormingen. Dus die heeft ook kunnen horen van, heel snel, 24 uur om een pakket van 500 pagina's aan te nemen. Ja. Dat deugt niet. Dus zij weten dat ook. Maar we gaan ook officieel nog in gesprek volgende week en de week daarop. Om de druk erop te houden en om te zorgen dat de 25 Europese landen die op dit moment hebben gezegd het is een nee, om die daar ook aan te houden en te zorgen dat, nou ja, dat oordeel niet verandert, want dat kan op dit moment echt niet. Dank PvdA-Europarlementariër Lara Wolters. Goedemorgen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. Zij schrijft: moeten we ons in Nederland zorgen maken over een domino-effect? Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Hey Astrid, Erik Toussaint uit Kuik. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is 7:10. Het geld voor kunst en cultuur in Amsterdam moet anders verdeeld worden. Dat blijkt uit de plannen van wethouder Turia Meliani. Zo moet er meer geld gaan naar nieuwe makers en gaat er minder naar de gevestigde instellingen. Met de jaarlijkse 140 miljoen euro wordt een groot aantal culturele instellingen in de stad overeind gehouden. Turia Meliani, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, meer geld dus voor nieuwe makers. Waarom vindt u dat zo belangrijk? Nou, als je wil investeren in een duurzame cultuursector, en er wonen zoveel jonge makers en kunstenaars en bewoners, dan dien je ook daarin te investeren. Want anders krijg je verschraling. En dat is denk ik wel echt heel belangrijk voor de komende jaren. Is de cultuursector moet een betere afspiegeling van de stad worden? Ik denk zeker. Onze stad groeit, net als de rest van Nederland. Er gaan heel veel steden die heel veel huizen bouwen in die verschillende... Oh, de verbinding is niet al te best. We gaan het toch nog heel even proberen. Misschien kunt u nog een antwoord geven op die laatste vraag. Hè? Dat de cultuursector een betere afspiegeling moet worden van de stad. Ja. Liefhebbers? Nee, ik denk toch dat we het later eventjes moeten proberen. Want deze verbinding is niet al te best. We hopen straks nog even bij Turia Meliani terug te keren. Gaan we naar Israël. Want in Jeruzalem staan meer dan 3000 politieagenten en militairen op scherp. Want het is de dag van de omstreden vlaggenmars. Israëliërs vieren dat Oost-Jeruzalem in 1967 werd ingenomen door het Israëlische leger. Mogelijk tienduizenden Israëliërs zijn daarom van plan om door het bezette Oost-Jeruzalem te lopen. De radicale Hamas-beweging heeft Palestijnen opgeroepen zich tegen deze mars te verzetten. Contact met correspondent Nasra Habiballah. Nasra, ja, wie zijn die tienduizenden Israëliërs die meedoen aan deze vlaggenmars? Die mars die wordt georganiseerd door rechtsreligieuze organisaties. Het zijn veel ultranationalisten die meelopen. Het gaat ook vooral om veel mannen, jonge mannen ook. En ja, ze lopen met die mars dus door bezet Oost-Jeruzalem, door wijken waar vooral ook Palestijnen wonen. En voor Israël is deze mars onderdeel van een feestdag. Ze zien het echt als een viering. Maar door Palestijnen wordt deze mars dus juist gezien als een provocatie. En zeker ook omdat die stoet dus door die Palestijnse wijken gaat. En hoe verliep deze vlaggenmars in de afgelopen jaren? Nou, de afgelopen jaren liep het regelmatig uit op rellen. Ik bedoel, die mars die wordt dus al als een provocatie gezien door de Palestijnen. Maar wat we de afgelopen jaren ook zagen is dat die deelnemers van die stoet ook nog eens racistische dingen zongen, riepen over Palestijnen, terwijl ze dus door die Palestijnse wijken heen liepen. En ja, dat wekte natuurlijk onwijs veel woede op. En dat liep de afgelopen jaren dus vaak uit de hand. Daarbij vielen ook gewonden. Palestijnen met winkels die langs de route zitten van die mars, die moeten hun winkels vandaag ook sluiten van de politie om botsingen te voorkomen. Want ja, de politie weet gewoon dat dat vaak verkeerd loopt. En dat is dan alleen nog maar in Jeruzalem zelf. Maar 2 jaar geleden liep het door deze mars ook uit de hand in een Gazastrook. Want uit woede hierover werden er toen raketten vanuit de Gazastrook afgevuurd. Nou, dat zorgde destijds weer voor een oplaaiing van het geweld met alle gevolgen van dien. Ja, afgelopen tijd was er natuurlijk al veel geweld over en weer tussen Israël en de Palestijnen. Staat deze vlaggenmars daarom onder nog meer spanning dan normaal gesproken? Ja, dat kan je wel zeggen. Want ja, die vlaggenmars is dus altijd al een moment dat voor veel spanning zorgt. Maar ja, vorige week werden er inderdaad ook over en weer raketten afgeschoten tussen Israël en de Palestijnse Islamitische Jihad in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 33 Palestijnen en een Israëliër om het leven gekomen. En een staakt het vuren is daar nog maar minder dan een week geleden ingegaan. Dus dat is allemaal nog heel erg vers. En ja, deze mars die wordt dus door Palestijnen zo erg als een provocatie ervaren dat het zelfs onderwerp van gesprek was tijdens de onderhandelingen over een staakt het vuren. Want de Palestijnse Islamitische Jihad die wilde namelijk dat hele evenement geschrapt zou worden. Maar goed, het gaat dus toch door. Dus er wordt ook wel met spanning gekeken naar vandaag, naar wat dit mogelijk voor effect heeft, bijvoorbeeld op de situatie in de Gazastrook. Ja, en dan is er naast deze mars ook nog een actie op de Tempelberg aangekondigd. Wat gaat er daar gebeuren? Ja, daar zijn eigenlijk zoveel mogelijk Joden opgeroepen om zich daar vandaag in de ochtend te verzamelen. Ze willen een record verbreken om daar met zoveel mogelijk Joden te zijn. En ook dat ligt gevoelig, want de Tempelberg, zoals de Joden dat noemen, is voor zowel Joden als moslims een heilige plek. Beide claimen die plek ook. En daarom zijn er strenge afspraken over gemaakt. Bijvoorbeeld dat in het gebied rond de Al-Aqsa-moskee die daar staat, die voor moslims heilig is, daar mogen Joden op bepaalde uren wel naartoe om die plek te bezoeken. Maar ze mogen bijvoorbeeld niet bidden of andere religieuze rituelen uitvoeren. Dankjewel. Maar het feit dat deze oproep er nu is om je te verzamelen, dat is ook iets wat door Palestijnen als een provocatie wordt ervaren. Dankjewel, Nasra Habiballah. Wij gaan terug naar de wethouder voor kunst en cultuur in Amsterdam, Touria Melani. Zij wil dat er meer geld gaat naar nieuwe makers en minder naar de gevestigde instellingen. 140 miljoen euro per jaar is er beschikbaar voor kunst en cultuur in de stad. En daar hadden we het net over toen het technisch even misging. U bent weer terug. Ik vroeg u net dat die cultuursector wat u betreft een betere afspiegeling van de stad moet worden, hè? Ja, dat klopt. We hebben natuurlijk als hoofdstad heel veel mensen van verschillende afkomsten en achtergronden wonen. Maar het gaat ook over diversiteit. Dan heb ik het ook over fysieke toegankelijkheid. Want als je probeert maar eens naar de wc te gaan, ergens in een culturele instelling, een gemiddelde instelling, is dat gewoon heel erg moeilijk. En ik wil graag, zeker omdat het publieke middelen zijn, dat die voor iedereen toegankelijk worden gemaakt. Dus ik bedoel daarmee de cultuursector. En hoe gaat u daar dan concreet voor zorgen? Is het gewoon een kwestie van meer geld naar inderdaad andere mensen in de stad? Nou, wij hebben natuurlijk als stad 140, zei u net, plus 10, ruim 10 miljoen voor cultuureducatie. Dat betekent dat we 150 miljoen per jaar, 600 miljoen voor de komende 4 jaren daarna te verdelen hebben. Dat is in een tijd van krappe begroting echt wel wat budget. En daarnaast gaan we ook nog culturele voorzieningen in gebieden toevoegen. Echt letterlijk gebouwen, plekken waar nu nog te weinig cultuur is. En dat betekent dat we nu kunnen richtinggeving. Voor de komende periode, hoe die middelen daar moeten komen. Maar wat wij nu eigenlijk al, wat ik eigenlijk vertel nu aan de wereld, dat ik dit de koers is. Dat het belangrijk is dat er een afspiegeling is op diversiteit, op inclusie, op jonge makers. Want dat is natuurlijk ook hoe de stad eruit ziet. En daarvan wil je dat geld ook daar terecht komt. En wat wij doen is dan vervolgens, er zijn allerlei kunstraden, gemeenteraad gaat er natuurlijk over besluiten. En dat doe je dus wel in samenspraak met de stad. Dus wat ik nu gedaan heb is het inzicht geven. En het komende jaar gaan we daarover in gesprek met de stad. En geven we daar vervolgens, vertalen we dat in een subsidie-instrument. Maar betekent dit dat de zogeheten BIS-instellingen, die grote culturele organisaties, we kennen ze allemaal, Nationale Opera en Ballet, Paradiso, moeten die nu vrezen voor het verlies van hun subsidie? Nou, je kan dit meer zien als een handreiking en dat het van belang is. En ik zeg, je moet allebei doen. Die kunstinstellingen zijn natuurlijk heel belangrijk. Die hebben de stappen gezet. Maar je ziet ook, we willen wel, maar we weten niet hoe. En ik denk dat we komende periode samen in zien. Daarom zeg ik ook, het is niet zeggen van ja, jullie zijn niet belangrijk. Maar ik zeg eigenlijk, laten we zorgen dat het dan wel voor iedereen toegankelijk is. Dus je kan ook zeggen, hoe ga ik dan in de subsidiesystematiek zorgen dat er ook ruimte wordt voor nieuwe aanwas, voor nieuwe talenten die op dit moment nog geen toegang hebben. En hoe je dat samen gaat brengen. Dat is iets waar we de komende periode in gesprek met de stad vorm gaan geven. Ja, u had het net over cultuureducatie. De afgelopen jaren is er flink bezuinigd op vakdocenten. Maar er gaat dus meer geld naartoe. Hoe wilt u dat gaan invullen? Nou, cultuureducatie, daar gaan we juist meer geld in stoppen. Dan is dat meestal in school. En wat we zien, waar echt de kracht zit, is ook wat doe je daarna? Niet iedereen is natuurlijk met die zilveren lepel of de gouden lepel opgevoed. Wij hebben daarvoor middelen gereserveerd voor zogenaamde cultuurcoaches. Dat zijn gewoon vakdocenten die in school lesgeven, maar die je als het ware als kind, zeker als je dat niet mee hebt gekregen, meenemen naar de volgende stap in je leven als het gaat op het gebied van kunst en cultuur. Ik heb het zelf met mijn achtergrond ook niet meegekregen. En een enkeling die ik tegenkwam, die mij hulp om te laten zien dat er veel meer is. En ik denk ook dat heel veel kinderen die het niet meekrijgen ook die kansen moeten hebben. En daarom die cultuurcoaches waar we op gaan investeren, die zowel in school als buitenschool het kind meenemen en ook laten zien dat er zoveel workshops op het gebied van kunst en cultuur te doen zijn. En daar gaan we ook subsidie voor regelen. Want we willen eigenlijk dat iedereen meekomt. Wanneer weten de makers en die culturele instellingen of ze aanspraak maken op subsidie? Dat is een heel proces. En het is ook een democratisch proces. Dat betekent dat de gemeenteraad besluit uiteindelijk pas volgend jaar hoe en hoeveel waar naartoe gaat. Maar dat proces van nu tot aan volgend jaar gaan we nog heel veel kunstraden krijgen, adviezen krijgen. En gaan we samen uiteindelijk richting volgend jaar. Maar dan kan ik nu nog niet zeggen hoeveel waar naartoe gaat. Want dat zal ik samen moeten doen. En natuurlijk de gemeenteraad is natuurlijk tenslotte het hoogste orgaan. En zal ook volgend jaar het besluit moeten nemen. Dank Touria Meliani, cultuurwethouder in Amsterdam. Dank. Tientallen demonstranten hebben vannacht bij het aanmeldcentrum in Ter Apel gekampeerd. Actievoerders van politieke jongerenorganisaties, kerken en hulporganisaties zijn bang dat asielzoekers komende zomer weer buiten moeten slapen in Ter Apel. En met deze kampeeractie vragen ze daar nu alvast aandacht voor, horen we bij RTV Noord. Ik sta hier vandaag omdat ik hoop dat het dieptepunt van afgelopen jaar bij Ter Apel dat het nooit meer gaat gebeuren. En omdat er dus zo weinig gebeurt vanuit Den Haag, dat wij wel moeten protesteren. Voelt u het echt als een plicht? Ja, een noodzaak, ja. De actievoerders hadden spandoeken bij zich met leuzen als alles wendt, behalve een tent. Na 5 dagen eindexamen zijn er volgens het ANP 176.000 klachten binnengekomen bij scholierencomité LAX. Minder dan vorig jaar, toen waren het er 190.000, maar wel bijna 45.000 meer dan in 2021. Volgens het LAX kwamen er tot nu toe vooral klachten binnen over de als moeilijk ervaren VMBO-examens economie en bedrijfseconomie voor HAVO. En er waren duizenden klachten over geluidsoverlast, onder meer van eindexamenkandidaten in Rotterdam, die zich maandag niet konden concentreren door inderdaad de herrie van de huldiging van Feyenoord. Er komt een mooi hemelvaartsweekend aan, maar de reddingsbrigade waarschuwt bij Omroep NH om geen duik in zee te nemen, want het water is maar zo'n 11,5 graad. Zeker voor ongetrainde zwemmers een risico, maar ook een getrainde sporter kan door de kou kramp krijgen of in extreme gevallen onwel raken. Natuurlijk is pootje baden geen probleem, zegt de reddingsbrigade. Als je toch de zee ingaat, zie je het als een soort nieuwjaarsduik. Maar dan wel een iets warmere, hoop ik toch. In ieder geval wat betreft de zon en de omgevingstemperatuur. En verbazing in de horecawereld en ook wel een beetje daarbuiten, toen gisteren bekend werd dat een Amsterdams restaurant, dat net een Michelinster heeft gekregen, ineens de deuren sluit. Restaurant Van der Veen kan het financieel niet meer bolwerken. En eigenlijk wist de eigenaar dat al toen hij vorige maand de Michelinster kreeg, vertelt hij aan AT5. Dat was heel vreemd. Ongelofelijke trots op waar we nu zijn, de hoeveelheid werk dat er verzet is. En daar de bekroning op te krijgen, is iets fenomenaals. En tegelijkertijd heb je letterlijk een gebroken hart, omdat je weet dat het eigenlijk niet kan. En dan omdat je die ster krijgt, ga je ook nog denken, daarom heeft het ook iets langer nog geduurd, zouden we het niet toch kunnen proberen? En dat is eigenlijk tegen beter weten in. Ja, je zou toch denken, als je die reclame krijgt van zo'n ster, dan moet je het even kunnen uitzingen. Maar de kosten zijn dus blijkbaar te hoog. Inderdaad, volgens deze eigenaar moet zijn restaurant dicht, omdat vanwege ook de chique locatie de huur erg hoog is. En mensen die in de buurt wonen gaan liever in het centrum van Amsterdam uit eten. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. Better be back, I'm on my way to you, Union Square. don't need much, a pair of shoes will get me there. Stop up a Peking duck for lunch in Chinatown. Shop up a watch along Canal. Mine's slowing down, but I've been on time ever since I was 16. I've never been late, 'cause I've never had to wait for the lights to turn from red to green. What does horsepower even mean? I don't know how to drive. Who the hell wants a car anyway? My feet on the street, I'm alive. I'm looking at you, stuck sitting in Pepe. Before an hour or two, the back of a cab is blocking a view. That's not what New Yorkers do. For the bumper, it's St. Patrick's Day Parade. Plaza Hotel's my shortcut, though I've never stayed. Maybe at 3:15 outside the Guggenheim. Later for dinner and a little night music. I love Sondheim, and I've been walking tall ever since I was 16. I've never missed a date, 'cause I've never had to wait for the lights to turn from red to green. I'm my own two-legged machine. I don't know how to drive. Who the hell wants a car anyway? My feet on the street, I'm alive. I'm looking at you, stuck sitting in traffic. Before an hour or two, the back of a cab is red, blocking the view. Julian Velard, I Don't Know How to Drive. Het transgender filmfestival Transcreen wil hoop bieden in een tijd waarin de transrechten onder druk staan. Op het festival in Amsterdam zijn films uit de hele wereld te zien. En Selm Merel Wenselaars is een van de programmeurs. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom is het voor jullie zo belangrijk om hoop te bieden, juist nu? Nou ja, we organiseren dit festival al 12 jaar. En in die 12 jaar is er van alles veranderd. Ook ten goede, absoluut ten goede. Dus veel meer representatie, goede representatie. Maar we zijn weer 12 jaar verder en blijkbaar gaat het ook een andere kant op. Of kan het een andere kant op gaan. Dus we doen eigenlijk gewoon voort. Maar het heeft zeker extra betekenis in deze tijd. Want wat betekent het festival voor uzelf? Voor mijzelf, wel 12 jaar geleden was ik erbij, maar toen was ik erbij als gast. En ik kwam toen uit Antwerpen, uit België. Ik kwam als gast, ik had een koffer bij, met daarin kleren die ik niet durfde aan te trekken. Ik ging schoorvoetend naar Amsterdam, naar het festival. En waarom? Ja, ik hou van film, zeker en vast. Maar film is niet het enige, het is een filmfestival waar ook workshops zijn, lezingen. Het is echt een bijeenkomst. Dus mensen komen daar en kunnen deelnemen, nou, kunnen binnenstappen in de bioscoop. Je kan je achterin de zaal zetten, je kan een film kijken of je kan gewoon volop mee participeren en mensen ontmoeten. En dat is toch echt wel een van de kernwaarden van het festival, dat het een ontmoetingsplek is. Een plek waar mensen kunnen samenkomen, ervaringen kunnen uitwisselen. En dat was voor mij die 12 jaar geleden echt een hele grote belangrijke stap. Dus ik ben heel blij dat ik nu iets kan teruggeven als programmeur en mee die ruimte kan faciliteren. Dus het helpt mensen om ook vrij te zijn, om te zijn wie ze echt willen zijn. Dat is altijd zo, hè? Ja, zeker en vast. En dat is niet altijd evident. Dus dat is bevrijdend voor veel mensen om een keer een ruimte te kunnen delen. Met lotgenoten of mensen die een gelijkaardige ervaring hebben. Maar ik wil zeker benadrukken dat het festival voor iedereen is. Mm-hmm. Het is zeker zo dat iedereen welkom is. En welke films zijn er te zien? Kunt u een bijzondere film daaruit lichten? Nou, het is een hele wide range van films. We hebben tegenwoordig als programmeurs keuze uit meer dan 100, om niet te zeggen 200 films uit de hele wereld. Daaruit maken we altijd een selectie. We hebben kortfilms, we hebben fictiefilms, we hebben documentaire films. Ja, en eentje die ik je zeker wil uitleggen is van deze avond. Dat is de openingsfilm, North by Current. En wat er zo bijzonder is aan die film, is dat die is weliswaar gemaakt door een transman.

Boek nu Disney's Aida tijdens de Musical 10-daagse. Elke tweede kaart halve prijs. Tickets en voorwaarden op musical10daagse.nl. Ook 10 dagen lang elke tweede kaart halve prijs bij The Bodyguard. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Wij zijn meedenkers in hart en nieren en denken ook buiten de kaders. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Benieuwd hoe we dit doen? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf in Andalusië. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawashere.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Moet je knijpen met je ogen om de verkeersborden te lezen? Of dichter naar het scherm lopen om de treintijden te zien? Met de juiste bril of lenzen begin je de dag scherp. Kom daarom langs bij Pearl tijdens de oogcheckweken. En krijg een gratis oogmeting ter waarde van 30 euro. Bekijk de voorwaarden en maak een afspraak op pearl.nl. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Het NOS Radio 1-journaal. Het is inmiddels licht, een nieuwe dag is begonnen, maar de boeren, minister Adema en ook premier Rutte zitten nog altijd in overleg om tot een landbouwakkoord te komen. Ze zijn de hele nacht doorgegaan. Onze verslaggever Thomas Spekschoor, die is daar ook. Jij staat er ook nog steeds voor de deur. Is er al ontbijt gebracht? Ik zag net een collega toen ik heel even naar binnen liep met een schaaltje yoghurt met aardbeien zitten. Dus kennelijk is er ontbijt. Ik heb het zelf nog niet gehad. Ach, de NOS moet je ontbijt brengen. Ik ga dat regelen. Nog even voor de mensen die jou om 6 uur niet hoorden. Wat is de stand van zaken? Nou, de stand van zaken is dat vannacht rond 1 uur of 1 minister-president Rutte aan is gekomen. En dat hij de boel eigenlijk glad moest strijken. Dat er op dat moment het er niet naar uitzag dat er een landbouwakkoord in het vat zat. Maar de hoop was dus dat hij dat wel kon bereiken. En eigenlijk zijn we sindsdien zo'n beetje op dezelfde plek blijven staan. Want wij zitten hier de hele nacht al te wachten totdat premier Rutte, minister Adema en een aantal landbouwvertegenwoordigers naar beneden komen om te zeggen dat ze een akkoord hebben. Alleen er is één ding wel gebeurd. Namelijk, er zaten ook allemaal andere partijen aan tafel. Bijvoorbeeld de provincies en bijvoorbeeld een natuurorganisatie. En zo halverwege de nacht hebben de boerenorganisaties en het kabinet gezegd: misschien kunnen jullie beter naar huis gaan en gaan slapen. Dan gaan wij nog even doorpraten. En dan komen we binnenkort met een update. Gaan we jullie vertellen waar we zijn uitgekomen. En dan zullen we zien of jullie daar ook mee kunnen leven. En voorlopig komen ze dus nog niet naar buiten. Althans, daar heb jij geen signalen over ontvangen. Nee, ja, we zitten de hele dag al, of de hele nacht moet ik zeggen, al een soort Kremlin-watch toe te passen. Dus de vloer die tussen ons in zit. Wij zitten op de begane grond, op de eerste verdieping zitten. Ik hoor nu 10 minuten. 10 minuten? 10 minuten, over 10 minuten zouden ze zowaar eruit zijn. Nou, dit hebben we vannacht vaker gehoord hoor. Dus ik laat me niet zomaar blij maken. Maar laten we het hopen dat ze dan naar beneden komen. Maar ik zei nog over die vloer, er zit een houten vloer tussen ons en we zitten de hele nacht al te luisteren. Oeh, dit zijn wel veel voetstappen. Misschien komen ze nu naar buiten. Nee, toch niet. Nou ja, zo gaat het de hele nacht al door. Nou, wellicht is het nu echt aftellen naar 7:15 ongeveer. Ze wellicht naar buiten zouden kunnen komen. We gaan nog even naar politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, Wilco, alleen het kabinet met Adema en Rutte nu nog aan tafel en de boeren. Waarom zouden ze dat toch doen? Wat denk jij? Ja, het lijkt er toch op dat er vannacht echt het idee is ontstaan dat het kabinet en de boeren er gezamenlijk uit zouden kunnen komen. Hè, zonder al die andere partijen die ook bij dat landbouwakkoord betrokken zijn. Dus dan heb je het over de supermarkten, de veevoederindustrie, de slachterijen, natuurorganisaties. Nou, met de boeren, dat is het belangrijkste voor het sluiten van een landbouwakkoord. Dat zij eruit komen. Nou, dat zal ook de reden zijn dat Rutte is aangeschoven. Het signaal dat het kabinet daarmee hoopt te geven is natuurlijk... het is voor ons chefzaggen. We willen er echt uitkomen met jullie. Maar ja, Rutte arriveerde rond 1 uur vannacht. Het is nu 7 uur geweest, 6 uur later. Ze zijn er nog niet uit. Dus of het echt gaat helpen dat hij erbij is gekomen, dat moet nog maar blijken. En dat gaan we dus misschien over inmiddels 1 minuut of 5 horen. Als het klopt wat Thomas net had gehoord, dat ze er met een paar minuten naar beneden zouden komen. En blijkbaar zitten bij die boeren ook de grootste pijnpunten. Ja, dat is natuurlijk zo. Hè. Kijk, zonder instemming van de boeren is een akkoord absoluut uitgesloten. Zij moeten op een andere manier gaan werken de komende jaren. Milieuvriendelijker, natuurvriendelijker. Dat leidt tot allerlei beperkingen voor hun bedrijfsvoering, voor de manier waarop zij hun werk doen. Bijvoorbeeld minder koeien in de wei, maar ook aanpassingen van stallen, aanpassingen van het veevoer. Nou, daar is kennelijk met de boeren wel over te praten, maar daar willen ze natuurlijk ook voor gecompenseerd worden, financieel bijvoorbeeld. En dus willen ze garanties van minister Adema, de landbouwminister, dat die compensatie voldoende zal zijn, dat zij dus ook op een winstgevende manier kunnen blijven boeren. Ja, en Rutte is er dus bijgekomen, je gaf het al aan. Hij heeft natuurlijk heel veel van dit soort nachtelijke overleggen meegemaakt. Ja, kijk, Rutte is natuurlijk wat je noemt winterhard en door de wol geverfd. Adema die zal hebben aangegeven dat de kans op een akkoord groter zou worden als de minister-president zou aanschuiven. Hij was gisteren eerder in IJsland voor een bijeenkomst van de Raad van Europa en heeft zijn bed dus ook niet gezien. En de gedachte was misschien ook wel dat het voor de boeren toch wat moeilijker wordt om nee te zeggen als de minister-president zelf aan tafel zit. En inderdaad, Rutte heeft door de jaren heen vele malen nachtelijke overleggen meegemaakt in de Nederlandse politiek, in de Tweede Kamer, met de sociale partners ook. Maar ook in Brussel natuurlijk, waar die toppen legendarisch lang kunnen uitlopen als de druk groot is. En hij heeft ook natuurlijk gewoon, ja, toch met al zijn ervaring, hij is meer dan 12 jaar minister-president, natuurlijk ook weet hij als geen ander hoe het gaat met dit soort ingewikkelde onderhandelingen waarin iedereen zich heel diep in schuttersputjes heeft ingegraven. Dus ja, dat speelt allemaal een rol. Wij tellen af naar dus die, ja, inmiddels een paar minuten zouden ze naar buiten moeten komen. En dan gaan we schakelen we natuurlijk direct met Den Haag. Het is 7:10. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur was Ewout Eergang, waarnemend president van de Algemene Rekenkamer, te gast over Verantwoordingsdag. Want de Rijksoverheid is onvoldoende bestand tegen nieuwe crisis. Bovendien hebben sommige ministeries de boekhouding niet op orde. Het ministerie van Volksgezondheid springt er in negatieve zin uit. Eergang maakt zich ernstig zorgen. Nou, het is al het derde jaar op een rij dat het niet op orde is. En ook niet bijna op orde is. En het onderdeel van de aanpak is ook dat het structureel beter wordt, op orde wordt gebracht. En dat gebeurt niet? Nou, dat moet eigenlijk nog beginnen. En dat is, dat wordt zo langzamerhand wel erg laat. Er zijn ook geen concrete doelen en mijlpalen, zeg maar, waar wil je bijvoorbeeld op 1 oktober dit jaar zijn en verder. Ja, dus wij maken ons zorgen van, ja, gaat dit in voldoende tempo? De Rekenkamer heeft ook flinke kritiek op de WIA, de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Ondanks maatregelen lopen bij het UWV de achterstanden in de beoordeling van arbeidsongeschiktheid op. Daardoor moeten mensen soms 18 weken wachten op een beoordeling. En volgens Eergang komt dat niet alleen door een tekort aan keuringsartsen. Dit probleem van die keuringsartsen dat bestaat al jaren, ook al van voor de pandemie. Dus dat gaat echt niet met meer opleidingstrajecten opgelost worden. Dus er moet veel meer gedacht over worden vanuit van wat is er realistisch, hoeveel artsen hebben we en wat kunnen we daarmee doen. En dat betekent, ja, waarschijnlijk ook dat wetgeving gewoon minder complex moet maken, zodat het uitvoerbaar wordt. Cookies op een website. Meestal klikken we snel op ja. Maar daar zit een gevaar in, vindt staatssecretaris Van Huffelen. En zij wil dat websites het gaan veranderen. In Langs de Lijnen Omstreken vertelde techjournalist Danny Mekic dat hij altijd op nee drukt. En daar heeft hij 2 redenen voor. 1 is heel erg principieel. Het is mijn computer en ik wil niet dat websites zomaar bestandjes aanmaken op mijn computer zonder mijn toestemming. Maar belangrijker nog is dat ik er absoluut geen behoefte aan heb dat websites mij zonder mijn toestemming volgen op het internet, een profiel van mij opbouwen, weten wat ik doe, wanneer ik dat doe, welke websites ik bezoek, welke zoekterm ik intoets en op die manier een heel erg nauwkeurig beeld kunnen krijgen van mij. Maar Mekic geeft toe dat het niet altijd helpt, want bedrijven hebben meer mogelijkheden om mensen online te volgen. Eentje daarvan heet fingerprinting. Dus in plaats van een bestandje op jouw computer te plaatsen, proberen ze te kijken, hey, dat is een laptop van een bepaald merk met een bepaalde schermgrootte in een bepaalde stad met bepaalde instellingen. We kennen maar 3 mensen die dat zouden kunnen zijn. En dit is op een sportwebsite. Nou, dat moet Tom wel zijn dan. En op die manier proberen ze alsnog je data in het juiste hokje eigenlijk te plaatsen. Dat was gisteravond op Radio en TV. Ruim 70 academici vragen Europese leiders op te komen voor de vrijheid en democratie in Tunesië. Die brief is onder andere ondertekend door de dochter van de Tunesische oppositieleider Kanouchi, schrijft The Guardian. Deze 81-jarige oppositieleider werd maandag veroordeeld tot 1 jaar celstraf voor opruiing. Hij is een van de belangrijkste tegenstanders van president Saïd, die een autoritaire koers vaart. Academici uit verschillende landen roepen Europese leiders op om niet langer weg te kijken, terwijl volgens hen de zwaar bevochten vrijheden van Tunesiërs worden ingeperkt. Elizabeth Holmes, oprichter van het bloedtestbedrijf Theranos, moet toch naar de gevangenis, heeft een rechtbank in de VS bepaald. Volgens nieuwszender CNBC moet Holmes op 30 mei de cel in. Zij stond aan het roer van biotechbedrijf Theranos en beweerde met slechts een paar druppels bloed allerlei medische tests te kunnen uitvoeren. Investeerders staken er honderden miljoenen dollars in. Het bleek uiteindelijk allemaal gebakken lucht. En inmiddels is het goed voor, ik geloof wel, 3 podcasts, een serie en wat... Films, ja, alles en nog wat. Ja. Van alles en nog wat, want het is wel een verhaal wat tot de verbeelding spreekt. In negatieve zin weliswaar. Vorig jaar werd Elizabeth Holmes veroordeeld tot 11 jaar cel. Ze ging in beroep en hoopte zo lang uit de gevangenis te kunnen blijven. Maar de rechter denkt daar dus anders over. Personeelsproblemen zijn nog altijd aan de orde van de dag op luchthavens. Dit keer op Brussels Airport. Aan de vooravond, aan het ook voor de Belgen lange hemelvaartsweekend, werden volgens de VRT 10 vluchten vertraagd of geschrapt. Oorzaak: een tekort aan luchtverkeersleiders en een beperkte capaciteit van de landingsbanen. Met een klein lichtpuntje voor hemelvaartvakantiegangers in België. Vooral aankomende vluchten op Brussels Airport hadden gisteravond problemen. Dus de meeste mensen die vertrokken voor hun lange weekend zijn inmiddels wel op de vakantiebestemming aangekomen. En bij de BBC meer over de volgens Prins Harry en Meghan wilde achtervolging door paparazzi in de VS. Gisteren zouden ze na een prijsuitreiking ruim 2 uur zijn achtervolgd in New York. Wat volgens een woordvoerder van het stel levensgevaarlijke verkeerssituaties veroorzaakte. Toen de kust weer veilig leek, stapten Harry en Meghan in een gele taxi. En de BBC sprak met chauffeur Sonny. Volgens de taxichauffeur hadden de fotografen hen na een paar blokken rijden alweer gevonden. And as we went a block, we got blocked by a garbage truck. And all of a sudden, paparazzi's came and started taking pictures. And then instead of, they were just about to give me the location where they were gonna go, but then they told me to circle back to the preset. So we circled back to the preset. I think they were being chased the whole day or something. They were pretty nervous. Ja, dus de hele tijd achtervolgd, zegt die taxichauffeur daar. En na 10 minuten draaide de taxi weer om en zette de chauffeur Harry en Meghan maar weer af bij het New Yorkse politiebureau. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Het kabinet betaalt eenmalig €5.000 aan Surinaamse Nederlanders met een AOW-gat. Ze krijgen een lagere AOW-uitkering omdat ze pas later zijn begonnen met het opbouwen van dit basispensioen. Minister Schouten voor Armoedebeleid en Pensioenen noemt de €5.000 een gebaar van erkenning voor het leed en het onrecht dat deze groep ervaart. Iwan Lewin is landelijk coördinator van het platform die zich verzet tegen dit AOW-gat. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u strijdt al jaren voor een compensatie. Voelt u die €5.000, voelt u die als erkenning? Nee. Even een kleine correctie, want je zei net mensen die later zijn begonnen met de opbouw van hun AOW. Nee, de mensen zijn uitgesloten voor deelname aan de AOW bij de invoering. Bij de invoering waren Surinamers, Nederlanders. En die zijn dus vanaf de invoering uitgesloten. En wat nu blijkt met die eenmalige €5.000 die de minister heeft beloofd als een gebaar van erkenning. In eerste instantie werd er gesproken over 34.000 mensen. Mm-hmm. Toen hebben wij een berekening gemaakt van oké, als je 122 miljoen gaat delen door 35.000 of maal 35.000 maal €5.000... dan kom je uit op een bedrag van 172 miljoen. En dat hebben wij de minister gisteren ook aangegeven. Toen zei de minister of de ambtenaar, die zei nee, het gaat om 24.000 mensen. Dus los van het feit dat de AOW niet voor de mensen bestemd is die vanaf Suriname een onderdeel was van het Koninkrijk, vallen er nu weer nog 10.000 mensen af. Ja, u heeft dus met de minister gesproken voor de brief naar de Tweede Kamer ging. Wat zijn nou de belangrijkste punten die tijdens dat gesprek op tafel kwamen? Dit heeft u, neem ik aan, besproken. Wat waren nog andere belangrijke punten? Nou, ze gaf aan dat het een eenmalige gebaar van erkenning is. Wij vechten al jaren voor dat iedereen die Nederlander was, dat die tenminste over die periode tot de onafhankelijkheid van Suriname in aanmerking moet komen voor een AOW-uitkering. Want al die mensen hebben een AOW-geld. Dat wordt de minister ook duidelijk gemaakt gisteren. Van luister, die mensen leven in armoede. En omdat ze een gat hebben in een AOW-uitkering. En dat hebben we duidelijk gemaakt gisteren bij de minister. Hoe was de reactie? Maar zij houdt. Nou, eigenlijk was het gewoon een mededeling van dit ga ik doen. Ik heb vanochtend met het kabinet gesproken, dat zei de minister letterlijk. En we hebben besloten dat we een eenmalige uitkering gaan aanbieden. En niet iedereen valt eronder. Wat worden nu uw volgende stappen? De volgende stappen, ja, we hebben vandaag nog een spoedvergadering. En dan gaan we kijken wat we hieraan kunnen doen, want we accepteren dit niet. Omdat wij al jaren strijden voor de mensen die een AOW-gat hebben. Suriname was een onderdeel van het Koninkrijk toen de AOW werd uitgevoerd. En toch is Suriname uitgesloten voor deelname. Waardoor al die mensen die in Nederland zijn op dit moment en Nederlander waren ten tijde van de invoering van de AOW een tekort hebben. En wij vragen al jaren om dit te corrigeren. Corrigeer het AOW-gat, want de mensen leven in armoede. Maar wat kunt u nu nog doen? Wat kunt u nu nog doen? Wat we nu nog kunnen doen, we doen een beroep op de Kamerleden om dit te corrigeren. Echt waar, want dit is een kabinetsbesluit, maar het is het parlement uiteindelijk die het besluit neemt. En het komt in het parlement, in de Tweede Kamer. En daar gaan we een beroep op doen op de Tweede Kamerleden. En sommigen luisteren nu ook, om aan te geven van luister, we hebben een binding van 400 jaar met Nederland. Nederland heeft nooit geïnvesteerd in Suriname. Geen enkele snelweg, geen enkele brug. AOW is het enige wat wij vragen om te corrigeren. Want de mensen leven in armoede. En dat gebeurt maar niet. De minister komt met een eenmalige uitkering. Ja. En dat vinden wij dus een lachertje. Niet kan, dat kan niet. Dank u wel, Iwan Lewin. We gaan het hebben over voetbal. Manchester City staat eindelijk in de finale van de Champions League. Ze wonnen van Real Madrid met 4-0. Goedemorgen, sportcommentator Tom van het Hek. Goedemorgen. Ja, jij had dit al voorspeld gisteren. Ja, maar ik was nog voorzichtig. Ik zei 55-45. Ja. Als je de wedstrijd zag, was het 80-20, 90-10. Het was een wervelwind werkelijk wat Manchester City liet zien gisteravond. Met name in het eerste half uur. En het was een wonder. En aan de prachtige keeper Courtois van Real Madrid te danken dat het nog 23 minuten 0-0 bleef. Maar toen werd de band gebroken door Bernardo Silva. En dat was het begin en de opmaat van ja, eigenlijk een prachtige avond. Want ze speelden Real Madrid over de hele wedstrijd gezien toch echt zo'n beetje van het veld. En met name ook hun keuze om vol op de aanval te durven spelen. Niet af te wachten. Niet een soort tactische wedstrijd ervan te maken. Maar echt, wij zijn de beste, we spelen. En ja, het werd in dat opzicht een beetje eenzijdig. Maar wel een prachtige voetbalshow vanuit Manchester City oogpunt. En bij Real Madrid zie je dat ja, het eeuwige leven heeft niemand. Ook niet meer Toni Kroos. Ook niet meer Modric. Die zag je toch echt een beetje schokkend over dat veld gaan. Tegen deze nieuwe garde van City. Het was echt een demonstratie. En dat verschil was toch wel onverwacht groot. Dat moet ik toch wel eerlijk zeggen. Ja, veel mensen zeggen de winnaar van vanavond heeft de Champions League gewonnen. Want dit zou de finale zijn. Zie jij dat ook zo? Nou ja, dat werd eigenlijk van tevoren al gezegd. Hè, want dit is de echte finale van de Champions League en die Italiaanse clubs. Ach, het is leuk voor ze. Maar ja, zo één zo'n wedstrijd die gaat komen, dat is toch altijd wat gevaarlijker. Over twee wedstrijden kun je het verschil wat duidelijker uitdrukken. Ik moet nog wel eens aan Johan Cruijff denken, die altijd zei, hè, Italianen kunnen niet van jou winnen, maar je kan wel van hen verliezen. Zei hij dat altijd zo'n prachtige uitspraak. Nou, daar moet ik nog wel eens aan denken, want het kan nog wel een pittig avondje worden, waarbij je wel kan verwachten dat Inter Milan een soort muurtje gaat metselen, want als ze echt gaan gaan meegroeien, gaan voetballen, zijn ze kansloos op dit niveau. Maar één zo'n wedstrijd en die druk, maar anderzijds moet ik wel zeggen, de druk die Manchester City altijd had van het moeten winnen en het daardoor echt verkrampen op de beslissende momenten, daar lijkt nu toch geen sprake van. En als je het elftal ziet, het heeft wat gekost, daar moeten we eerlijk over zijn, maar het is wel een ongelooflijk elftal en een coach die durft. Dus ze zijn wel echt een grote favoriet, maar zekerheid bestaat gelukkig niet, anders dan hoefden we hem niet te spelen, die finale op 10 juni. Ja, het kan een hele bijzondere avond worden voor AZ. Voor het eerst in 42 jaar kan die club zich plaatsen voor een Europese finale tegen West Ham United. Zie jij dat gebeuren? Die eerste wedstrijd hebben ze verloren natuurlijk. Ja, 2-1 verloren. Die uitslag op zich biedt hoop. Ze hebben ook spelers terug als Carlson en Kerkes en De Wit die weer allemaal mee kunnen doen. Bij De Wit de vraag is of hij meedoet, maar die andere twee zullen zeker spelen. Dus hoopvol zijn ze zeker. In fysiek opzicht was de Engelse ploeg wel sterk. Toch ook nog even, ik heb het vorige week ook gezegd, 30 miljoen omzet bij AZ. 300 miljoen bij West Ham United. Dat zijn ook hele aparte verhoudingen. Dus AZ heeft zeker een kans. Maar ja, als ik heel eerlijk ben, denk ik toch dat het lastig wordt om die finale te bereiken. Omdat ik toch ook bang ben dat West Ham wat dat betreft ook wel een sterke ploeg heeft. Dat ook heel graag wil. Het is een Engelse ploeg met weinig succes wat dat betreft. Matig seizoen. Dus kansen zijn er. Maar als ik het zoals gisteren 55-45 zei, zeg ik nu op voorhand 45 op 55. Met 55 voor de Engelsen en 45 voor AZ. Hoe graag ik ook hoop dat ik morgenochtend moet bekennen dat ik daar volledig ongelijk in had. Want het zou echt historisch kunnen zijn voor die ploeg natuurlijk. Ja. Ja, ze hebben één keer eerder op de drempel van de halve finale staan. Zijn er een minuut verwijderd geweest van de UEFA Cup finale. Ooit gingen ze in de allerlaatste minuut en onder. Dat is inmiddels wel 18 jaar geleden hoor. Maar het zou een hele bijzondere prestatie zijn. Vorig jaar Feyenoord in die finale van dit Europese toernooi. Het is natuurlijk het derde Europese toernooi. Ook daar moeten we eerlijk over zijn. Maar vanuit het oogpunt van AZ zou het een fantastische prestatie zijn. Nogmaals met die relatief hele kleine begroting waarmee ze jaar in jaar uit toch bijna boven hun kunnen presteren. En laten we hopen dat vanavond nog een keer kan tegen die hele dure Engelse ploeg waar ze tegen moeten. Dankjewel, Tom. Eva Max, Who's Laughing Now? Ster. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Grootmeesters en virtuose kunst. Ontdek hoe de Hollandse schilderkunst tot bloei kwam in Een Ode aan Antwerpen. Nu te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Bij CarProf staat veiligheid voorop. Daarom is CarProf partner van Veilig Verkeer Nederland. Wat is er deze week in de actie? Persinezappelen net 2 kilo 1,99. Douwe Egberts koffiecapsules 2 voor 7,99. En Lenore 2 plus 3 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. NPO Radio 1. Het is 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. Na een nacht onderhandelen wordt er op een landgoed in Den Haag nog altijd gepraat over het landbouwakkoord. Het kabinet zit met boerenorganisaties om tafel. Het is al wel zeker dat er vandaag geen akkoord meer komt. De partijen zouden het nog niet eens zijn over de vergoeding die boeren moeten krijgen voor natuurbeheer. De Turkse oppositie had gisteren topoverleg in aanloop naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Kemal Kılıçdaroğlu, de opponent van zittend president Erdogan, deed het afgelopen weekend veel slechter dan gehoopt. De populaire burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu, krijgt daarom nu een grotere rol in de campagne. Tientallen mensen hebben afgelopen nacht in tenten voor het asielzoekerscentrum in Ter Apel geslapen. Ze demonstreren tegen de omstandigheden van vorig jaar, toen vluchtelingen bij het aanmeldcentrum buiten moesten slapen. En de hulporganisaties die meededen aan het tentprotest zijn bang dat dat deze zomer weer gaat gebeuren. En op een camping in Nunspeet in Gelderland zijn 3 caravans met voortenten afgebrand. Volgens de veiligheidsregio raakte niemand gewond. De brandweer was er op tijd bij om een paar gasflessen veilig te stellen. Het is onduidelijk hoe de brand kon ontstaan. En hoe wordt het weer op deze hemelvaartsdag? Ik vraag het aan Marco Verhoef van Weerplaza. Goedemorgen. Goedemorgen Simone. Nou, het weer ziet er eigenlijk best heel vriendelijk uit. Er trekken wel flinke sluierwolken over. Maar het grote voordeel is, die wolken zitten hoog in de lucht. En daar schijnt de zon over het algemeen wel redelijk goed doorheen. Er zijn ook wel wat lage wolken. Dus helemaal zonovergoten zal het vandaag niet zijn. Maar het weerplaatje is in principe gewoon vriendelijk. Het blijft ook droog. En er staat niet al te veel wind uit de noordoostelijke richting. Zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Misschien in de kustgebieden later vandaag even een klein viertje. Temperatuur erbij, nou oké, die blijft dan nog wel wat achter. Een gemiddeld voor de tijd van het jaar is de graad of 18. Daar komen we niet aan. 14 tot 16 graden. Maar met die zon en het rustige weerbeeld is het toch eigenlijk prima toe voor buiten. En de dagen hierna, het weekend met name? Ja, de temperatuur gaat omhoog. We gaan naar de 20 graden. Zondag komen we daar ook iets boven. 20, 21 graden, misschien 22 in het zuidoosten van het land. En we doen dat in het algemeen met droog weer en geregeld zon en een matige wind uit het noordoosten. Klein addertje onder het gras vinden we op de zondag. Want laat op de zondag is het niet helemaal uitgesloten dat er zich diep landinwaarts een regen- of onweersbui gaat ontwikkelen. Maar dat is pas laat op de zondag en tot die tijd heeft de zon er toch echt voor het zeggen. Ja, daar lijkt witte rook te zijn in Den Haag, waar er wordt gepraat over het landbouwakkoord. We gaan naar Thomas Speksgoor, verslaggever. Oh, we luisteren mee met Adema, de minister. Belangrijke punten waar we nog niet uit zijn. Zeg dat dan. En dan gaat het bijvoorbeeld over de financiering van landschapsdiensten. Hè, de boer die aan natuurbeheer doet en daar de financiering van op lange termijn. Het gaat ook om de bescherming van boeren die door willen. De jonge generatie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat hij ook in de toekomst kan blijven boeren en dat hij ook zekerheid heeft. Het gaat om mest en grondgebondenheid. Belangrijk punt. Ook daar hebben we lang over gesproken en ook daar zullen we met elkaar over moeten doorspreken. Het landbouwakkoord gaat over de toekomst van de landbouw. Het perspectief van de boer. Daarnaast hebben we ook een discussie over stikstof. En ook bijvoorbeeld de positie van de interimers en de pasmelders raakt aan de landbouw. En we hebben ook met elkaar afgesproken dat we daar de komende tijd ook met elkaar over door willen spreken. Dat is buiten het landbouwakkoord, het is een separaat traject. Maar ook daar willen we met elkaar over doorspreken. Het was een lange dag, 24 uur. Nou ja, we lachen, dat is goed, want we zijn denk ik ook wel moe. We hebben lang onderhandeld. We zijn echt verder gekomen. We zijn ook in de afgelopen 24 uur echt verder gekomen. Maar we zijn er nog niet. We zullen de komende weken met elkaar doorspreken over de belangrijke thema's die ik u net noemde. We hebben wel een belangrijke stap gezet. Omdat wij wel met elkaar zover hebben doorgepraat dat wij een pakket maatregelen kunnen aanbieden aan het planbureau van de leefomgeving. We hebben steeds gezegd van dat is wel een belangrijk punt. Dat punt dat moet nu gezet worden. En we zijn blij dat dat nu kan. Maar inderdaad, we zijn er nog niet. Er moeten nog een aantal punten, wat ik u noemde, die moeten nog met elkaar besproken worden. Dat zullen ook best nog intensieve gesprekken zijn. Daar nemen we ook de tijd voor. Ik heb u ook altijd gezegd, we willen een voldragen akkoord hebben en ook een akkoord met draagvlak. Ik vind dat belangrijk. En daar werken we aan. En daar is even wat meer tijd voor nodig. Ik heb ook altijd gezegd, er is vandaag niet een akkoord. Daarvoor moet echt nog wat gebeuren. Nou, dat blijkt ook. Ja, ik snap dat u graag naar deadlines vraagt en hoeveel tijd is het. We weten in ieder geval dat de doorrekening van het PBL een week of twee, drie duurt. Zolang hebben we dus de tijd om over dingen door te spreken met elkaar. Voordat we in ieder geval een appreciatie hebben liggen van een planbureau van de leefomgeving. Maar dan nog zeg ik, het gaat om een voldragen akkoord en een akkoord met draagvlak. Daar hebben we allemaal belang bij. We staan hier allemaal namens achterbannen, de agrarische partijen, het kabinet. En we hebben allemaal belang bij een akkoord wat perspectief geeft aan de boer. Perspectief aan de komende generatie, buitengewoon belangrijk. Vandaar ook onder andere het punt over die zekerheid. Dat willen we geven. En nogmaals, het gaat om de kwaliteit en de inhoud van dat akkoord. Een voldragen akkoord, vooral met draagvlak. En dat is het belangrijkste. Nou, ik heb je net gezegd dat we ook stappen hebben gezet. We hebben de afgelopen maanden met elkaar onderhandeld. En er zijn best afspraken uitgekomen, goede afspraken uitgekomen. En we hebben best ook stappen gezet. Ook vandaag hebben we weer stappen gezet. Er zijn weer nieuwe afspraken gemaakt. Vandaar dat we ook het pakket kunnen doorsturen naar het planbureau voor de leefomgeving. En er liggen nog een aantal punten waar we met elkaar over moeten spreken. Ik heb de punten benoemd. Dat is ook niet onlogisch. Ik heb ook steeds gezegd, er is vandaag niet een akkoord. We zullen ook na deze dag toch nog even door moeten gaan. Nou, dat blijkt ook. En we zijn ook even duidelijk over welke punten dat gaat. En dat zijn punten waar we het best nog stevig over moeten spreken. Die ook voor de agrarische partijen heel erg belangrijk zijn. En dat begrijp ik ook. Dus heel logisch. En daar nemen we toch nog even de tijd voor. Hoe groot is de kans dat u daar überhaupt uit gaat komen? Dat gaan we zien. We hebben in ieder geval vandaag gesproken met elkaar. We hebben vandaag met elkaar ook afspraken gemaakt. Er is een pakket wat naar het PBL gaat. Dat is best wel een belangrijk moment. Meneer Arnebouw, waarom was het eigenlijk nodig dat de minister-president aanschoof? Omdat het hier gaat over hele grote belangrijke thema's voor de agrarische sector. Het gaat hier om de toekomst van de agrarische sector. Het gaat... Jazeker, absoluut, absoluut. Maar soms zijn de punten zo groot dat we namens het kabinet moeten praten met de agrarische partijen over grote thema's. En, wat zegt u? Dat deed ik al. Ja, maar het is soms belangrijk dat de minister-president ook even aanschuift, omdat het ook kabinetszaken zijn, om in te schatten hoe kunnen we hiermee omgaan. Wat is ons standpunt? Waar kunnen we bewegen? En dan helpt het om het even met twee mensen te doen. En dat is ook goed geweest. Dat hij erbij zat? Nee, dat ging niet over geld. Waar ging dat dan wel over? Nou ja, het ging wel over, ik heb net genoemd, één punt zit erbij. Dat is een financieel punt, wat ik u noemde. Dat gaat over de financiering van de landschapsdiensten. En dat is een punt. Nou, daar zijn we niet uit. Daar gaan we echt over doorpraten nog. En dat zei minister Adema in Den Haag. Het landbouwoverleg is net afgebroken. Minister Adema kwam naar buiten. Meegeluisterd heeft ook Wilco Boom. Geen landbouwakkoord nog. Heel veel werk aan de winkel, zei Adema. Ja, en een belangrijk punt is dus dat waar je net ook nog over hoorde, die wat hij noemt landschapsdiensten. Dat wil zeggen een natuurbeheer door de boeren zelf, waar ze natuurlijk geld voor willen hebben. Want ze gaan dan als het ware voor de overheid dat natuurbeheer doen. Daar zijn ze het nog niet over eens. Daar moet nog over worden verder onderhandeld. Ja, en dat gaan ze dus ook doen. Tegelijkertijd zijn er al wel op andere onderdelen kennelijk afspraken gemaakt. Want het Planbureau voor de Leefomgeving wordt ook aan het werk gezet met een deel van de afspraken om die alvast te gaan doorrekenen. Dus ja, het is eigenlijk goed en slecht nieuws tegelijk. Er is geen landbouwakkoord bereikt, maar tegelijkertijd, ze blijven met elkaar praten. Dus het is ook niet zo dat er nu een van de partijen woedend van tafel is gelopen en dat daarmee de zaak muurvast zit en niet meer tot een goed einde kan komen. Het landbouwakkoord kan er nog komen, maar het is er nog niet. Dat is eigenlijk op dit moment, denk ik, de belangrijkste conclusie. Dankjewel, Wilco Boom. Met een Raymond waterontharder smaken koffie en thee nog lekkerder. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. Voordeel Vierdaagse bij de Voordeelmarkt. 4 dagen 20% extra korting op verf, laminaat, echt alles. Bezoek onze winkels of bestel online op devoordeelmarkt.nl. Bij Grando Keukens en Bad bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw keukendroom tot leven. Grando. Koken, baden, genieten. Nu 20% extra korting op verf en meer. Bestel snel op devoordeelmarkt.nl. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair voorjaarsvoordeel. Of kijk op grando.nl. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO Mees Pierson minder spannend is dan u denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. U kunt uw inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heeft u meer controle. Dat begint met vermogensplanning. Daarmee bespreken we samen uw wensen en mogelijkheden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamromeespierson.nl. Disneyland Parijs was nog nooit zo dichtbij. Want als je nu bij Shell komt laden, tanken of een lunchdeal kiest, maak je kans op 4 toegangstickets en op het magische arrangement in Disneyland Parijs. Bovendien kun je nu sparen voor originele Marvel knuffels en mokken. Dus kom snel naar Shell. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Het is hemelvaartsochtend. De liefhebber weet dan meteen dat het tijd is om te dauwtrappen. Een traditie die al meer dan een eeuw bestaat en die nog altijd door Staatsbosbeheer in stand wordt gehouden met speciale dauwtraptrips. Verslaggever Josephine Trehi is mee op zo'n trip in het Groningse Peebos. Josephine, ben je daar bij allemaal geoefende dauwtrappers of zitten er ook beginners bij? Veel beginners, ja, moet ik zeggen. We zijn met een groep van 17 vertrokken. 5 kilometer lopen onder leiding van Marieke de Boer, de boswachter. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat was leuk, net dat stuk waar we overheen liepen. Het voelde een beetje als een trampoline. Ja. Trilveen. Klopt. Ja, je voelt het gewoon eigenlijk onder je voeten zweven, als het ware. Dus dat, we hebben ook een groepje kinderen mee, die vinden dat helemaal fantastisch. Velden vol met boterbloemen lopen we nu doorheen. Vooral aan het kijken naar reeën, die kunnen we tegenkomen. Ja. Iedereen heeft mooie A4'tjes meegekregen met de vogels die we kunnen zien. Ik weet niet of je hem hoort, maar de koekoek ja. Roept. Ja, fantastisch. Iedereen is hier vanochtend om in alle vroegte te gaan wandelen. Jullie doen wel vaker natuurlijk excursies, wandelingen. Maar vandaag dus speciaal douwtrappen. Want ik zat zelf ook een beetje over te lezen, over die traditie, waar dat nou precies vandaan komt. Maar dat bestaat echt al eeuwen. Ja, ik moest het inderdaad zelf ook opzoeken. Ik heb gelezen dat het zelfs in de Germaanse tijd al een traditie was. En die eerder vooral de genezende werking van de natuur, maar vooral ook de opkomst van de natuur en het nieuwe leven. Ja, niet per se heeft het met hemelvaart te maken. Nee, het is niet gebonden aan het christendom. Daar wordt het wel vaak mee geassocieerd. Behalve dat mensen al om 9 uur in de kerk precies, moesten zijn. Daarom was het ook zo vroeg. Dus wij zijn wat dat betreft nog een beetje lui geweest qua tijdstip om 7 uur. Ja. Eigenlijk hadden we, als je echt de traditie had gevolgd, om 3 uur 's nachts al moeten gaan lopen. Maar goed, dat. En het is ook bedoeld om op blote voeten te lopen. Ja, nou is het in deze periode nu nog wat fris. Maar we gaan straks wel iedereen vriendelijk vragen om de schoenen uit te doen. En dan gaan we het laatste stukje op blote voeten verder. Ik heb iets vragen, want voor mij lopen 2 zussen. Oh, wordt even foto gemaakt. Mooi. Ah, Zwaan. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. U dacht, leuk, we gaan eens een keertje vroeg op hemelvaart. Ja, dat klopt. Ja. En waarom douwtrappen? Ja, van wandelen. Ja. En 's ochtends vroeg is het, ja, dan is mooist. Het op zijn mooist. Ja. Voelt u dan ook, hè, waar Marieke en ik het net over hadden, dat één met de natuur, weer vroegte. Ja. Ruggetje, even oppassen. Ja. Ik ga achterstevoren lopen, dat is altijd een beetje ingewikkeld. Het is nu, ja, de natuur is nu op zijn mooist. De lente, dat is, ja. Je wordt heel blij hiervan. En u komt hier ook uit de buurt? Ik kom uit Drachten en mijn zusje komt uit Groningen. En is dat ook iets, hè, die traditie dat douwtrap is vooral in het noorden en het oosten van het land. Is dat ook iets waar u mee bent opgegroeid? Nou, niet per se, maar ik heb vroeger wel, heb ik het ooit gedaan, maar toen gingen we fietsen. En dan moest je even, dan ging je eerst een end fietsen en dan even een stukje door de natuur. Dan echt ook even dat gevoel krijgen dat je één bent met de natuur. Ja. En straks ook naar de kerk, of dat niet? Nee hoor, dat gaan we niet doen. Nee. Ik denk dat we gaan zwemmen. Oh, echt? In buitenwater. Ja. Oh, wat lekker. Gaat u voor, dan ga ik weer even naar Marieke. We lopen op een heel klein padje, dus we moeten een beetje voorzichtig zijn. Ja. Waar kijken we nou vooral naar uit tijdens deze wandeling? Nou, ik denk vooral wat de dames voor ons net ook al zeiden, dat juist nu is dit gebied op zijn allermooist. Dus je zei het net zelf al, boterbloemen. Als we geluk hebben, komen we nog een reet tegen. Maar ik denk dat het vooral, je ziet dat de natuur ontwaakt. Ja. En het groeit en bloeit overal om ons heen. Dus ik denk vooral de combinatie van alles wat er nu opkomt en wat er te zien is. En de Doezumermieden waar we dus overheen lopen, wat is er bijzonder aan dit gebied, uw gebied? Het is een oud petgatengebied. Dat wil zeggen dat er vroeger veel turf is afgestoken. Nou, we staan nu al op een hele mooie plek langs de Lauwers. Een oud zeeriviertje die vroeger uitmondde in de Lauwerszee. Ja. En die maakt dit gebied ook wel heel uniek. Want als je hier nog een schep in de grond steekt, ja, dan kom je gewoon nog klei, leemlagen tegen. Zelfs nog wat zoutig. Ja, dus dat gaat goed. Ja. Dus dat kenmerkt het gebied. En je hebt nog heel veel kwelplekken. Ja. Dus dat is heel ijzerrijk water, wat ook weer een hele bijzondere vegetatie met zich meebrengt. Ja, dat zag ik net. Lijkt een beetje olieachtig. Klopt, dan, hè? Klopt. Ja, het is heel ijzerrijk water. En die soorten als holpijp bijvoorbeeld, die doen het daar goed op. Ja. Nou, we gaan door. Straks is misschien nog even de schoenen uit met de blote voeten. We hebben al kikkers gezien. We moeten misschien vooraan lopen als wij wat reeën willen spotten. Ja, en heel stil zijn inderdaad. Heel stil zijn. Gaan we zijn. Bedankt, hè. Dankjewel. Live vanuit het Groningse Peebossen. Peebos douwtrappen met de verslaggever Josephine Trehi. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Boeren in Nunspeet willen een nieuwe woonwijk van stroom voorzien met koeienmest. Want dat is fijn voor de nieuwe woonwijk en het biedt perspectief voor de toekomst van de boeren, vinden die in de Gelderse plaats. Nou, misschien kunnen ze dat nog verwerken in het landbouwakkoord, nu dat toch nog niet gesloten is. Ja, werk aan de winkel. Precies, dit kan er nog wel bij. Met die mest moet dan gas worden opgewekt, vertelt boer Wim Bonustro aan Omroep Gelderland. Het plan is om gezamenlijk met een aantal boeren in een cluster van 5 tot 10 boeren, om daar alleen groen gas te produceren, op te werken naar aardgaskwaliteit en dan op het net te leveren. Het product wat hieruit komt is gewoon een brandstof, is biogas, wat we kunnen gebruiken in onze huishoudens. En boer Wim voorziet met zijn mest nu al zo 211 huishoudens in het dorpje Doornspijk van elektriciteit. Of het plan voor een hele woonwijk er echt gaat komen is nog onduidelijk. De gemeente is nog wat huiverig. We wachten nog even af of we hierin kunnen samenwerken met de boeren. Dat is elke keer weer het probleem met al die dingen met boeren. Er wordt steeds maar afgewacht. Ja. Nou, gewoon eens actie ondernemen misschien. En de tijd tikt door. Precies. Een Amerikaanse man wordt verdacht van diefstal van een beroemd stel schoenen, weet de BBC. De originele rode schoenen van Dorothy in The Wizard of Oz. Actrice Judy Garland droeg deze schoenen in de film in 1939. Heb je ook nog herinneringen eraan of niet? Heb je die film überhaupt gezien? Nou, ik ben meer van die andere Wizard of Oz met Diana Ross. Ja, de modernere variant. Ja, maar de rode schoentjes, ja, die kan ik me nog wel herinneren. Ja, dat is echt een essentieel onderdeel van de film. Want zij klikte dan tegenaan en dan mag ze terug naar Kansas. Ja. Dus ja, dat zijn hele belangrijke schoenen in de Amerikaanse filmhistorie. 18 jaar geleden verdwenen uit het Judy Garland Museum in Minnesota. Van de dader ontbrak elk spoor. In 2018 werden de rode schoenen wel teruggevonden. En nu is er door de FBI dan eindelijk een man van 76 aangeklaagd voor diefstal. Hoe de opsporingsdiensten bij deze man zijn uitgekomen is onduidelijk. Wel is duidelijk dat de verdachte dicht bij dat Judy Garland Museum woont. Dus hij kon vrij snel actie ondernemen en hield blijkbaar van de schoenen. Op een veiling zijn twee bijzondere tweedehands auto's te koop. Een Volkswagen uit 2003 en een BMW uit 1999... die zeker niet van een oud vrouwtje zijn geweest, zoals sommige autoverkopers wel eens willen zeggen. Nee, dit waren wagens van criminelen Willem Holleder en Dino Sorel, weet Omroep NH. Eigenlijk wilde de verkoper de wagens voor €30.000 op marktplaats zetten, maar ze waren zo populair dat er nu een speciale veiling voor komt. Het verhaal achter de auto's levert mogelijk aardig wat extra geld op en misschien ook dat ze zijn gepantserd. En ja, je kan je iets bij voorstellen, dat hadden Holleder en Sorel gedaan om ze te beschermen tegen kogels. Even een kaassouffleetje uit de muur trekken. Ja, wij kennen dat wel, maar buitenlanders die vinden het nog wel bijzonder. Filmregisseur Leonardo Carlino die heeft er inspiratie door opgedaan, door de snackmuur. De inspiratie voor de korte film Il fait beau. Dat betekent het is goed weer. Maar als je het heel snel zegt, il febo, dan krijg je dus de febo. Carlino vertelt aan de lokale Amsterdamse zender AT5 over zijn eerste ervaring met de Nederlandse snackmuur. For the first time I discovered the febo after coming out of the Melkweg. Had my first burger and spotted also this girl behind the shelves and she didn't look that happy. And that image really stayed with me for a long time. Ja, dus zijn eerste inspiratie bij een snackmuur bij de Melkweg in de buurt opgedaan. Ja, daar is een febo, ja. Oh, dat weet jij ook. Dat, ja, dat weet iedereen in Amsterdam ook. De film gaat over een eenzame man die verliefd wordt op een medewerkster van de snackbar. En van snacks uit de muur is de regisseur zelf trouwens eigenlijk niet zo'n fan. Well, look, I'm an Italian Greek. So I would really lie if I would say this is like my favorite food. But I think on the hunger, this goes down very well. It definitely goes down well. Zegt hij nou, als je honger hebt, dan smaakt alles lekker. Ja, gewoon een vette bek, als ik dat mocht zeggen, op Radio 1 halen. Hè? Ja, maar voor een Italiaanse Griek is het toch een beetje gek voedsel, zegt hij wel. Il Febo, dus die film. Volgende maand in wereldpremière en niet op de minste plaats, het Tribeca Film Festival in New York. Malone met Chemical, een nieuwe hit van deze band. Het noodweer in het noorden van Italië heeft al zeker 8 mensen het leven gekost. Verschillende rivieren zijn overstroomd en meerdere steden hebben last van ernstige wateroverlast. De minister van Civiele Bescherming en Maritiem Beleid zegt dat zeker 50.000 mensen zonder stroom zitten. En hij wijst op de relatie tussen dit noodweer en klimaatverandering. Camping-eigenaar Aad van der Velde van Pronto Campi bevindt zich in een van de zwaarst getroffen gebieden, vlakbij de stad Rimini. Meneer van der Velde, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de situatie op dit moment bij u? Ja, het is hier wachten en beven en hopen dat het niet weer terugkomt. Het regent nog steeds. Aarde verschuift links en rechts. Er is vannacht een hele weg hier tussen ons en de stad Urbino verschoven. Dus de gevolgen, ja, die zie je nog steeds ontwikkelen. Wat is uw camping overstroomd? De camping is er door een aardverschuiving gepakt. Er is een meter of 50 aan aarde naar beneden gekomen. En die is dwars over onze camping gespoeld, ja. En had u op dat moment door wat er aan de hand was? Nee, het regende ontzettend hard. Dus we blijven dan traditiegetrouw rondjes lopen om te kijken waar het misgaat. Want het is nu de 3e keer in 5 jaar dat het misgaat. Mm. En we waren net binnen voor een kop koffie. En we horen een gerommel alsof er een straaljager overtrekt. En onze dochter die komt en zegt, volgens mij is er een boom omgevallen. Ja, en op het moment dat je dan naar buiten loopt om te gaan kijken en je ziet de ravage, dan is het niet een boom, maar dan is het een half bos wat nu op het campingterrein ligt. Er zijn eikenbomen van een jaar of 50. Die zijn van het terrein van de buurman boven helemaal naar beneden gesleurd. En die hebben acacia's van een doorsnee van een 30 centimeter meegepakt. Ja, dan gaat alles. Dus alles ligt nu gewoon beneden. En dat is, er is een safari-tent meegesleurd. Ja, het is alsof het luciferhoutjes zijn. Het is echt ongelooflijk hoeveel kracht de natuur dan heeft. Heeft u al enig idee wat de schade is voor uw bedrijf? Nee, nou ja, het is de onmiddellijke schade kan ik een schatting van doen. Maar het is veel meer ook de langere termijn. Dat je dus je hele idee over hoe je camping eruit ziet en waar je je camping kan houden. Mm. Dat gewoon nu toch weer drastisch verandert. We hebben net een heel project achter de rug hier om het regenwaterafvoer te verbeteren. En dat functioneert prima. En we sturen een 3-4 video's naar onze adviseur toe. En 10 minuten later gebeurt dit. Dus de onvoorspelbaarheid van onze business is gewoon enorm toegenomen. En dat maakt veel meer lange termijn zorgen dan dat ik nu zeg maar 10 nieuwe koelkastjes moet kopen. Ja, u heeft ook contact met de andere camping-eigenaren in dit gebied. Zijn ze ook zo hard getroffen? Ja. Nee. Nou ja, iedereen heeft natte voeten. En ik denk dat het minste van je zorgen is. Want dat droogt wel weer op als het ooit stopt met regen. Want het regent nu nog steeds. En wij hebben gewoon dit keer echt die pech gehad van die landverschuiving. Daar kun je gewoon helemaal niks aan doen. Dat is, ik sta hier nu voor waar het land verschoven is. En daar ontbreekt gewoon 6 meter lengte aan het terrein van de bovenbuurman. En dat is onze pech dit keer. Het water hadden we onder controle. We stonden eigenlijk heel trots te kijken hoe mooi het regenwater nu wegloopt. En dan gebeurt dit. Maar het is achterstallig onderhoud van de gemeente. En dat ga je denk ik overal nu zien. Is dat de infrastructuur in Italië is zo fragiel. Dat bij de minste of het geringste, en dit is zeker niet het minste of het geringste, maar je gaat nu gewoon zien dat overal waar zwakheden zitten in die infrastructuur, de natuur daar gewoon echt korte metten mee maakt. Ik wens u nog heel veel sterkte de komende tijd. Aad van der Velde, mede-eigenaar van de Pronto Campi. Live Sport op NPO Radio 1. En daar is het schot, het eerste serieuze schot. AZ in de halve finale van de Conference League. Reinders gaat schieten. Reinders, goal! Goal! Vanavond rechtstreeks vanuit Alkmaar. AZ West Ham United. Wat een sensatie! Vanavond vanaf 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. AZ West Ham in de Conference League. Wie luistert, weet meer. Vanmiddag bij Human, de serie Wat houdt ons tegen? Het roer moet om. We moeten minder vliegen. Toch blijft het vliegtuig aanlokkelijker dan de trein. Hoe krijgen we Europa op hetzelfde spoor? Welke leider neemt het voortouw? Europa met de trein.

Morgen meer zon en met 18 graden ook zachter. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta. Zelf ontdekt of graag geholpen, met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie, wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Voor iedereen die op zoek is naar de ideale gezinsauto, heeft Volkswagen de elektrische ID.4 en ID.5. Moderne SUV's waar je tijdelijk €2.950 voordeel op krijgt. Hierdoor rijd je de elektrische ID.4 al onder de €40.000. Ga dus snel naar Volkswagen.nl. Je bent geliefd. Ontdek meer op ourofpower.nl. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De hele nacht is er onderhandeld, maar er is geen landbouwakkoord. Zojuist rond 19:30 kwam minister Adema met de boeren naar buiten. Wij hebben de afgelopen dag, ik zou bijna zeggen de klok rond, met elkaar gesproken over het landbouwakkoord. Een akkoord wat buitengewoon belangrijk is voor de agrarische sector en ook voor de toekomst van de boer. Ook in de afgelopen maanden hebben we daar intensief met elkaar over gesproken. Stappen gezet. We hebben vooruitgang geboekt. Maar we zijn er niet. Ja, we zijn er niet. Verslaggever Thomas Spekschoor, jij stond de hele nacht voor de deur. Adema zegt, we zijn er niet. Hoe stond hij daar? Was hij teleurgesteld? Wat was de sfeer? Nee, ja, teleurgesteld ongetwijfeld, maar hij stond er toch ook wel vrij strijdbaar. Want dit is een minister die al maanden aan het onderhandelen is over dit landbouwakkoord. En keer op keer wordt die deadline, die hij geen deadline wil noemen, moet ik daarbij zeggen, maar wordt de beoogde datum waarop dat landbouwakkoord zou moeten komen, wordt weer naar achteren geschoven. Ja, dat is dus nu eigenlijk weer gebeurd. Minister Adema zegt daarover, ja, we hebben nou eenmaal heel veel tijd nodig voor dit soort dingen. Het is ook belangrijk dat we goed luisteren. Maar het lijkt me toch, na de afgelopen nacht, waarin je dus bijna, zoals hij zelf zei, 24 uur met elkaar hebt gesproken, de klok rond, waar zelfs minister-president Rutte erbij is gehaald, dat je dan aan het eind nog steeds niet naar buiten kunt komen met iets van een akkoord, al is het maar een rudimentaire vorm, maar nog steeds moet zeggen, op een aantal punten verschillen wij toch wel echt van mening. Ja, dat kan niet anders dan een tegenvaller zijn. En er ligt dus nu wel iets. Er wordt iets naar het Planbureau voor de Leefomgeving gestuurd. Maar er zijn ook nog steeds grote punten waarover de boeren en het kabinet van mening verschillen. Ja, de minister voerde het woord. Premier Rutte was er ook. Heeft hij nog iets gezegd? Ja, hij kwam even heel snel langslopen. Een beetje op zijn Rutte, zou ik zeggen. Zijn eigen rol erg minimaliserend. Ah nee, joh, ik was hier alleen maar omdat ik toevallig in Den Haag woon. Alsof ze iedere inwoner van Den Haag hadden kunnen vragen om er even bij te komen zitten. Nou, dat lijkt me niet helemaal. Er was natuurlijk een reden dat hij erbij zat. Maar het was vluchtig. Eigenlijk het langste duurde het vervolgens om zijn auto te keren. Hij was zelf hier vannacht heen komen rijden. Dat was al heel opvallend. Ineens vanuit het niets kwam hij. Hij deed er heel lang over hier om op het smalle laantje zijn auto te keren. Maar hij heeft vrijwel niks gezegd. Een wonderlijk tafereel met de premier. Dus hoe stonden de boeren erbij? Ja, die stonden er een beetje hetzelfde bij als minister Adema. Ook de boodschap, het duurt nou eenmaal lang om zo'n akkoord te bereiken. Die hebben ongetwijfeld, heeft het vannacht, dat zei minister Adel, heeft het geknetterd tussen die partijen en is het moeilijk geweest. Maar ze hebben ook duidelijk, voordat ze met de pers spraken, nog wat afspraken gemaakt over hoe ze dat dan zouden brengen. En dat ze zoveel mogelijk in gemeenschappelijkheid die boodschap zouden brengen. Dus iedereen zegt nu, we willen in ieder geval weer doorpraten. Dat is dan de winst van de afgelopen 24 uur. Maar ja, dat wilden ze 24 uur geleden ook al. En veel meer concrete resultaten kunnen ze toch niet overleggen. Dankjewel, Thomas. Jij kunt denk ik gaan slapen zo. Gaan we door naar Wilco Boom. Jij hebt de persconferentie ook gevolgd. Wat heeft die hele nacht onderhandelen nou eigenlijk opgeleverd? Nou, als je het echt op de keper beschouwt, kunnen we daar heel weinig over zeggen. Want Adema, de minister, heeft gezegd, er ligt een vergevorderd concept. En dat kan dan worden doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving en anderen die daar nog weer bij betrokken zijn. Maar dat is een concept en het is vergevorderd, maar het is toch nog niet af. En dat betekent dus, en dat hoorden we Thomas natuurlijk net ook al zeggen, dat ze na die dag en nacht vergaderen nog niet uit zijn. Tegelijkertijd wordt er nog verder gepraat, maar Adema draaide er ook weer niet omheen. Er ligt nog een aantal kwesties op tafel waarover ze het niet eens zijn. Luister daarom maar eerst maar even naar de minister. En dan gaat het bijvoorbeeld over de financiering van landschapsdiensten. De boer die aan natuurbeheer doet en daar de financiering van op lange termijn. Het gaat ook om de bescherming van boeren die door willen. De jonge generatie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat hij ook in de toekomst kan blijven boeren en dat hij ook zekerheid heeft? Het gaat om mest en grondgebondenheid. Belangrijk punt. Ook daar hebben we lang over gesproken en ook daar zullen we met elkaar over moeten doorspreken. Ja, er is dus nog heel veel waar ze met elkaar over moeten doorspreken. Er moet dus nog heel veel gebeuren. Daar hebben ze nog weer een paar weken voor uitgetrokken. De doorrekening die moet er dan nog overkomen. Het is dus eigenlijk op dit moment te vroeg om te zeggen of dat landbouwakkoord dichterbij is gekomen of niet. Want ja, bij dat doorspreken kan het nog steeds misgaan. Maar het kan ook nog lukken, al gaat het dan ook allemaal veel langer duren dan aanvankelijk de bedoeling is geweest. Want eerder had Adema gezegd dat hij er eigenlijk op Hemelvaartdag vandaag dus uit wilde zijn. En dat is in elk geval niet gelukt. En wat zeggen de boeren? Ja, die zeggen ook dat die punten zoals de landschapsdiensten waar de minister het over heeft, en dat wil dan zeggen dat boeren natuurbeheer gaan doen in opdracht van de overheid en daar natuurlijk geld voor willen hebben, dat al die punten heel belangrijk zijn voor de toekomst van de boeren en dat er over moet worden doorgepraat. Maar ook Sjaak van der Tak van LTO, hij drukt zich rustig uit. Niet gericht op confrontatie tegenover het kabinet. Dus je kunt wel zeggen dat de wil er is om verder te praten en eruit te komen. Luister maar even naar Sjaak van der Tak van LTO. Het belangrijkste element daarin is, ik heb die vier punten geschetst, omdat we op die vier punten die zo belangrijk zijn voor boeren en nog niet uit zijn. En dan hebben we één plicht om ervoor te zorgen dat we kijken, dat we een poging doen in de komende twee weken, drie weken, om eruit te komen. In het belang van onze boeren, maar vooral in het belang van een toekomstbestendige landbouw, zodat boeren verder kunnen. Ja, het zei Sjaak van der Tak van LTO. We hebben het nog helemaal niet gehad over stikstof. Heeft de minister daar nog iets over gezegd? Ja, dat heeft hij. Maar stikstof is in dat gesprek over dat landbouwakkoord, in die onderhandelingen, eigenlijk niet het allerbelangrijkste onderwerp. Bij dat landbouwakkoord gaat het vooral om, hoe kunnen boeren in de toekomst, als ze natuurvriendelijker en milieuvriendelijker moeten werken, nog op een winstgevende manier boeren. En dat stikstof speelt daar eigenlijk maar zijdelings een rol bij. Minister Adema. Daarnaast hebben we ook een discussie over stikstof. En ook bijvoorbeeld de positie van de interimers en de pasmelders raakt aan de landbouw. En we hebben ook met elkaar afgesproken dat we daar de komende tijd ook met elkaar over door willen spreken. Dat is buiten het landbouwakkoord, het is een separaat traject. Maar ook daar willen we met elkaar over doorspreken. Ja, Wilco Rutte was er dus ook bij. Die kwam midden in de nacht aanrijden. Heeft zijn aanwezigheid nog een rol gespeeld? Nou ja, wat je eigenlijk op dit moment kunt vaststellen is dat zijn betrokkenheid niet heeft geleid tot een finale doorbraak. Hè, want er ligt een vergevorderd concept, maar er ligt geen eindverklaring. Het is dus nog niet af. Daarmee kun je niet spreken van een finale doorbraak onder invloed van de aanwezigheid van de premier. Maar zonder de aanwezigheid van Rutte was dat vergevorderde concept er misschien ook wel niet gekomen of minder vergevorderd geweest. Dus of het aanschuiven van Rutte nou wel of niet heeft geholpen vannacht, dat zullen we waarschijnlijk pas later echt kunnen vaststellen. Maar waarom is het nu allemaal zo moeilijk? Ja, dat komt door de grote belangen die er op het spel staan. Hè. Boeren moeten anders gaan werken, natuur- en milieuvriendelijker. Dat kost de boeren natuurlijk geld. En zij willen zeker weten dat ze op een winstgevende manier kunnen blijven boeren. Het gaat over hun bestaan, over hun toekomst. En ze verdedigen dus logischerwijs hun belangen. Nou, er ligt bijvoorbeeld een plan op tafel dat zij die landschapsdiensten gaan verrichten. Hè, waar we Adema ook even over hoorden. Natuurbeheer voor de overheid. Ja, dat willen ze natuurlijk niet voor niks doen. Er wordt ook gesproken over minder koeien in de wei. Ja, dat betekent lagere opbrengsten voor de boeren. Daarvoor willen ze natuurlijk ook iets terug. Nou, dat luistert allemaal heel erg nauw. Het kabinet wil natuurlijk dat het landbouwakkoord gaat leiden tot bijvoorbeeld minder uitstoot van stikstof. Ook tot verbetering van de waterkwaliteit, verbetering van het klimaat. Er staan dus gewoon, samengevat, hele grote belangen op het spel. En dat maakt het allemaal erg lastig. Dankjewel, Wilco. De eigenaar van een Nederlands defensiebedrijf is in Parijs aangehouden voor spionage. De Griek Nikos B. is volgens de Telegraaf eigenaar van een bedrijf in Rijn in Brabant en zou geheime informatie over defensietechnologie hebben doorgespeeld aan Russische geheime diensten, waaronder info over het testen van nucleaire wapens. Zijn bedrijf Aratos is inmiddels geschorst uit de koepel van Nederlandse defensiebedrijven, laat de directeur van deze koepel weten. Tientallen demonstranten van politieke jongerenorganisaties, kerken en hulporganisaties hebben vannacht bij het aanmeldcentrum in Ter Apel gekampeerd. Ze zijn bang dat asielzoekers daar komende zomer weer buiten moeten slapen. Perspectief, dat is de jongerentak van de ChristenUnie, was er ook en zegt tegen RTV Noord dat de ChristenUnie in het verleden te weinig heeft gedaan aan de situatie in Ter Apel. Wij zien dat ze best wel te struikelen hebben tegen de andere partijen die wat minder graag een goede oplossing willen verzorgen voor de vluchtelingen. En wij zeggen eigenlijk gewoon tegen ze, hou je rug recht en zet je echt in voor de zwakste. De actievoerders in Ter Apel die hadden spandoeken bij zich met leuzen als alles wint, behalve een tent. Ruim 70 academici vragen Europese leiders in een open brief op te komen voor de vrijheid en democratie in Tunesië, bij The Guardian. De oproep is onder andere ondertekend door de dochter van de Tunesische oppositieleider Kanouchi. Die werd maandag veroordeeld tot een jaar celstraf voor opruiing. Hij is een van de belangrijkste tegenstanders van president Saïd, die een autoritaire koers vaart. Bij de BBC meer over de volgens prins Harry en Meghan wilde achtervolging door paparazzi in de VS. Eergisteren zouden ze in New York ruim 2 uur zijn achtervolgd, wat levensgevaarlijke verkeerssituaties veroorzaakte. Toen de kust weer veilig leek, stapten Harry en Meghan in een gele taxi. Maar volgens de chauffeur zaten de fotografen hen na een paar blokken rijden alweer op de hielen. And as we went a block, we got blocked by a garbage truck and all of a sudden paparazzi came and started taking pictures. I think they were being chased the whole day or something, though they were pretty nervous. Na 10 minuten draaide de taxi weer om en zette de chauffeur Harry en Meghan maar weer af bij het politiebureau. En na 5 dagen eindexamen zijn er volgens het ANP 176.000 klachten binnengekomen bij het scholierencomité LAX. Dat is een kleine 15.000 minder dan een jaar geleden na de eerste week. De scholieren klaagden dit keer vooral over de moeilijke VMBO-examens economie en bedrijfseconomie voor HAVO. En er waren 1000 klachten over geluidsoverlast, onder meer van eindexamenkandidaten in Rotterdam. Die konden zich niet concentreren door de herrie van de huldiging van Feyenoord. NPO Radio 1. Het is 17 minuten over 8. Sporten is gezond, maar je kunt ook te veel sporten, waardoor je hart mogelijk beschadigd raakt. Dat vermoeden onderzoekers van de Universitair Medische Centra van Maastricht en Nijmegen. Om beter te begrijpen hoe dat werkt en waar de grens ligt, houden de UMC's vandaag amateurwielrenners in de gaten bij de Klim Classic in Maastricht. Verslaggever Onno Beukers keek gisteravond mee in het lab waar de bloedstaaltjes via de buizenpost binnenkomen. Je hoort hem een beetje ruizen, hè? Ja, betekent dat er iets gebeurt, hè? Oma Mingels, u bent onderzoeker hier. Onderzoek gaat over een signaalstofje dat wij meten in het bloed. We noemen dat troponine. En we gebruiken dat om aan te tonen of iemand een acuut hartinfarct heeft. Waarom staan we dan hier naast die buizenpost, wat je ook nog wel eens bij een bank ziet volgens mij? Nou, in dit geval willen we natuurlijk heel snel dat het bloed van de eerste hulp naar het lab gestuurd wordt. Er komt er net één aan, hè? Er komt er net één aan, jazeker. En we willen ervoor zorgen dat het bloed zo snel mogelijk naar onze meetapparatuur gaat, zodat voor de dokter en voor de patiënt zo snel mogelijk duidelijk is, is er sprake van een hartinfarct, ja of nee? En dat doen we middels dit signaalstofje. Er is een signaalstofje wat aangeeft of het niet zo goed gaat met je hart, of daar schade plaatsvindt. En we willen heel graag weten, ook is het een acute schade? En als we dan een flinke stijging zien, dan zijn we er eigenlijk zeker van dat er sprake is van een acuut hartinfarct. Maar dan heb je ook nog iets anders ontdekt. Want dat troponine, dat komt ook vrij als je intensief sport. Hoe zit dat? Nou, wat we zien dat bij een aanzienlijk deel van de sporters na intensieve sporten dat die troponine verhoogd aanwezig is in je bloedcirculatie. En wat we eigenlijk beter willen begrijpen, is dit kwalijk of hoort dit er gewoon bij? Goedenavond. Hoi. Wat fijn dat u mee wilt doen met het onderzoek. Dit hemelvaartsweekend gaan jullie wielrenners onderzoeken, hè? Zeker. Sporten is natuurlijk hartstikke gezond. Daar twijfelen we geen moment aan. Maar intensief sporten, ja, daarvan stellen we soms ook wel vraagtekens wat het doet met de conditie van je hart. En we zien dus dat je daar toch ook soms wel schade van kan krijgen. En dat willen we beter begrijpen. Nou, dan heb ik voor u hier de toestemmingsformulieren. Die mag u invullen als u akkoord bent. U doet ook mee aan het onderzoek? Jazeker, ik doe mee, ja. Ja. Dus ook aan de klimclassic, denk ik mogelijk. Ook aan de klimclassic, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. En nou heb ik begrepen dat het misschien helemaal niet zo gezond voor u is. Ja, nou ja, dat is natuurlijk allemaal nog niet bekend, hè. Dus dat wordt hier goed onderzocht. En ik vind het wel belangrijk om dat te weten, of dat het wel of niet gezond voor iemand is. Is dat ook iets waar u veel mee bezig bent, met de gezondheid en misschien ook met het hart en hoe dat voor u werkt? Nou, voor mij is het toevallig een maandje of drie geleden begonnen toen mijn buurman een hartstilstand kreeg. Die was gelukkig op de goede plek in het ziekenhuis en is er weer bovenop gekomen. Maar dat heeft me wel aan het denken gezet. En ook toen ik dit tegenkwam, ik kwam eerst het onderzoek tegen en daarna zag ik dat ik er ook nog een stukje voor moest gaan fietsen. Maar morgen staat er wel een zware inspanning op programma, hè? Nou, maar je kunt toch gewoon rustig fietsen, hè? Dus je kunt gewoon rustig de berg op en rustig 120 kilometer fietsen. Dat is ook geen probleem. En op welke manier hoopt u dan ook iets hier aan bij te kunnen dragen? Mijn gegevens mag iedereen weten. Wat er bij mij gebeurt, wat er met mijn hart gebeurt. Wordt er bij mij straks te veel troponine aangemaakt of te weinig? En het vervolgonderzoek komt dan vanzelf. Dan weet ik ook weer meer over mijn eigen hart. Maar ook voor anderen is het belangrijk. Zo, dan lopen we in het lab inmiddels, hè? We horen hier de machines draaien. We gebruiken op dit moment een flinke druppel van het bloed. En daarin meten we de totale concentratie van dit signaalstofje. En 9 minuten later kunnen we de concentratie van deze troponine vaststellen. Wat kun je er dan uiteindelijk van zeggen? Ja, wat we hopen is meer inzicht te krijgen of dit een goede risicomaat is, of iemand in de toekomst meer kans heeft op het krijgen van bijvoorbeeld een hartinfarct of zelfs overlijden. En we proberen dat natuurlijk te voorkomen, dus we willen iemand ook op tijd kunnen waarschuwen. En natuurlijk een nog veel later stadium kunnen we gaan nadenken of we dit stofje nog omlaag krijgen. Maar dat is iets voor in de toekomst, de verre toekomst. Maar als dat dan zo schadelijk is, zou je dat dan eigenlijk wel moeten doen? Dat sporten gezond is, daar twijfelen we niet aan. Er is heel veel onderzoek die dat al heeft aangetoond. Het voorkomt hart- en vaatziekten juist. Maar de vraag is of je ook te veel kan sporten of het te intensief kan zijn. En dat willen we beter in kaart brengen. En dat zei onderzoeker Alma Mingels van het Maastricht UMC. Naast het onderzoek vandaag worden later dit jaar ook bij de Ronde van Nijmegen en de Nijmeegse Vierdaagse mensen onderzocht om te kijken wat hun sportprestatie met hun hart doet. Daarna hopen de onderzoekers de eerste conclusies te kunnen trekken. Time that comes, like going up all never is. Lay in my arms in this moment we belong. Staying up to revelries. And who wants to live forever for the rising sun? Till the dawn. a hunted feminine, I cover it all. Don't you listen to the past? Waiting up to Everest. Who said we'd live forever with a fading sun? Even Trade It for the Night in de studio Guylaine. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan jullie straks doen? We gaan het hebben over het landbouwakkoord. Met de stelling dat er te veel partijen eigenlijk mee mogen praten bij dat akkoord. Er is nu natuurlijk nog steeds geen witte rook. Ook na het nachtje doortrekken niet. En het is, nou ja, op de lange baan geschoven is misschien te hard uitgedrukt. Maar in ieder geval wordt er verder gesproken. Nou is het zo, en er zijn de afgelopen tijd ook al wat analyses over geweest. Ook op andere vlakken. Dat we ons poldermodel natuurlijk iets is waar we heel erg trots op zijn. Want het is een beetje uit de hand gelopen. Nou ja, dat is eigenlijk de vraag. Want je kunt natuurlijk zeggen, er zijn toen in december... Vorig jaar zijn er 52 partijen uitgenodigd om hier over het landbouwakkoord mee te komen praten. Inmiddels zijn er wel een paar minder geworden. En vannacht, halverwege de nacht, werd natuurlijk ook een aantal partijen gezegd, joh, ga lekker slapen. Jullie worden later wel bijgepraat. Ja. Maar de vraag is of dat niet ook een akkoord in de weg zit. Dus dat we iedereen zo graag willen horen dat het daardoor leidt tot of een halfzacht compromis, of tot het heel lang uitblijven van een akkoord. Of zit u meer op het standpunt van, ja, luister, maar dit is zo belangrijk, ook voor de toekomst van de landbouwsector, van de boeren, van dan moeten er heel veel mensen mee praten, dan duurt het misschien wat langer, maar dan is er wel draagvlak. Dus het is een beetje, kun je doorzetten, of wil je dat draagvlak houden? En is dat een model waar we trots op moeten blijven? Er mogen te veel partijen meepraten over het landbouwakkoord. Als u andere voorbeelden heeft, dan mag dat natuurlijk ook. Praat mee en bel nu 0800 1101 of de site stand.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Vanmiddag bij Human, de serie Wat houdt ons tegen? Het roer moet om. We moeten minder vliegen. Toch blijft het vliegtuig aanlokkelijker dan de trein. Hoe krijgen we Europa op hetzelfde spoor? Welke leider neemt het voortouw? Europa met de trein. Vanmiddag bij Human om 3:30 op NPO 2.

Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Piet Mondriaan op. In Villa Mondriaan staat zijn coming-of-age centraal. Net als die van andere bijzondere kunstenaars. Kom naar Winterswijk en bezoek nu de tentoonstelling Mondriaan de Familie. Geven of nalaten aan cultuur? Kijk op cultuurfonds.nl/vraaghetaan. De grootste bank van Duitsland, Deutsche Bank, gaat tientallen miljoenen betalen aan slachtoffers van zedendelinquent Jeffrey Epstein. De Amerikaanse miljonair werd in 2019 opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Hij pleegde in zijn cel zelfmoord. Deutsche Bank was lange tijd de bankier van Epstein. Contact met Nick Wouters van de economieredactie. Nick, ja, wat is de belofte die Deutsche Bank nu doet aan die slachtoffers? Dat ze een bedrag gaan overmaken van 70 miljoen euro, bijna 70 miljoen. Het is een schikking en dat is een antwoord op een zaak die een vrouw had aangespannen, een van de slachtoffers. Identiteit van die vrouw is niet bekend. En zij zegt, de Deutsche Bank heeft geprofiteerd van het misbruik van Epstein door hem als klant te hebben, door de transacties die hij gedaan heeft mogelijk te maken en daar weer geld aan te verdienen. Ze kozen voor geld boven de wet. Ja, en Deutsche Bank heeft zich lange tijd verzet, maar heeft dus nu een schikking getroffen en dat geld, die 70 miljoen, gaat niet alleen naar deze vrouw, maar dat wordt verdeeld onder de slachtoffers die misschien wel 3, 4, 5 miljoen per persoon kunnen krijgen. Maar een grote vraag is natuurlijk, in hoeverre valt een bank te verwijten wat hun klanten uitspoken? Ja, daar draait het voor een groot deel om. Ja, banken zijn niet meer een doorgeefluik. Die moeten weten wie hun klanten zijn en die moeten weten of ze criminele activiteiten ontplooien, of ze zich daarmee bezighouden. Controles op witwassen. Ja, die controles worden steeds verder uitgebreid. En je ziet dat de verantwoordelijkheid van banken steeds groter wordt. Ja, en in deze zaak kun je toch echt wel afvragen, wat was Deutsche Bank aan het doen toen ze Epstein als klant namen in 2013? Er waren toen al allerlei signalen dat er iets mis was. Zijn vorige bankier, JP Morgan Chase, had de rekeningen met hem opgezegd, de contracten verbroken. Toch heeft Deutsche Bank ervoor gekozen om 5 jaar lang zijn bankier te zijn geweest. Ook al stond Epstein al geregistreerd als zedendelinquent, waren er allerlei verdachte transacties, schikkingen die met vrouwen getroffen werden, waarvoor miljoenen werden overgemaakt. Cashgeld dat in grote getalen werd opgenomen, $800.000 in 4 jaar tijd. In ieder geval, er waren voor een bank allerlei signalen waarbij ze hadden moeten denken, we moeten deze meneer niet als klant nemen. En toen ze hem als klant genomen hadden, hadden ze ook al moeten bedenken, we moeten er mee stoppen. Maar het heeft dus toch 5 jaar lang geduurd. En dan is er ook nog een pijnlijk memo opgedoken van de bank, waarbij intern werd gezegd in 2013, toen hij als klant genomen werd, Epstein, dat is best wel interessant, want als we hem als klant nemen, dan komen er wellicht allerlei potentiële andere klanten met hem mee. Ja, en dat is toch wel extra pijnlijk als je bedenkt dat ze nu ook wel ruimhartig zeggen, we hadden dat niet moeten doen. En de naam Deutsche Bank, die dan verbonden is met Epstein, doet ook nog weer schade aan de bank, aan de reputatie van de bank, die al niet heel goed was. Maar kun je zeggen dat ze bij Deutsche Bank hiermee toch ook schuld bekennen? Ja, schuld bekennen als in, we hadden hem niet als klant moeten nemen. Ja. Niet schuld bekennen als in, we hebben hieraan, we hebben mede aan het misbruik verdiend. Mm-hmm. Dat doen ze niet. Maar ze hebben dus eerder wel al gezegd, we hadden hem niet als klant moeten nemen. Ze hebben al een schikking getroffen met autoriteiten. 140 miljoen euro hebben ze daar over gemaakt. En de huidige baas van Deutsche Bank, Christian Sewing, zei in 2020 dat ze fouten hebben gemaakt. It was a mistake to onboard Mr. Epstein in 2013, for sure, at that point in time. Escalation processes did not work like they should have worked. Since then, since we detected that, Deutsche Bank has done everything to investigate this case, work with the authorities, and I think we learned our lesson. Ja, het was een fout om hem als klant te nemen. Onze controles werkten niet toen we hem als klant namen, maar ook tijdens dat we hem als klant hadden. We hebben onze lessen geleerd, zegt hij. Blijkt ook wel uit dat ze vele mensen hebben aangenomen om die controles te verbeteren. Ja, of dat dan nu dit soort zaken zou kunnen voorkomen, dat weten we natuurlijk niet. Maar ze hebben wel ruimhartig gezegd, we hebben het niet goed gedaan. Maar ze hebben zich dus ook wel verzet tegen deze schikking, omdat ze niet bewezen achter dat ze daadwerkelijk onderdeel waren van Epstein's

in Mexico-stad gebeurt het vaak dat hun lichaam vervolgens ergens op een vuilnisbelt of in een rivier wordt gedumpt. Dus dat zijn allemaal vreselijke zaken. Daarnaast is de Mexicaanse rechtsstaat heel duidelijk niet in staat om daar iets tegen te doen. De Mexicaanse politie die handelt vaak vanuit datzelfde soort chauvinisme, waardoor die vrouwen niet worden geloofd. En er zijn helaas ook met name in Mexico-stad en in de Estado de México heel veel zaken van vrouwen die zelfs door politieagenten seksueel worden misbruikt. Dus dat zorgt ervoor dat er een situatie is ontstaan waarin vrouwen eigenlijk volledig weerloos zijn tegen zoveel geweld. En dat zorgt voor heel veel woede. Dat zei Jan Albert Hootse, correspondent voor Trouw in Mexico. En de advocaat van Roxana Ruiz gaat in hoger beroep tegen haar veroordeling. Blijdschap in Engeland na de monsterzege van Manchester City. In de tweede halve finale van de Champions League versloeg City gisteravond Real Madrid met 4-0. City vernedert Real Madrid, schrijft The Guardian. De BBC noemt het momenten van grootsheid door perfectionist Guardiola. Want volgens de Spaanse trainer Guardiola was Manchester City klaar voor revanche tegen Real Madrid na de uitschakeling door dezelfde tegenstander in de halve finale vorig jaar. I had the feeling these last days that we had the mix of calm and tension, you know, to play this type of games. And after 10 or 15 minutes, I had the feeling that all the pain that we had during one season, one year, what happened last season, was today there. Oké, alle pijn van de vorige keer is er nu uitgekomen in positieve zin. Dat hoor ik er een beetje uit. Ja, Guardiola kan altijd een beetje filosofisch en dat vaag. Goed gevoiste stem, ja. Ja, je valt er wel lekker bij in slaap. Hij zei ook nog, voetbal en het leven geven je altijd een tweede kans. Ook een mooie filosofische uitspraak. Nou, ja, inderdaad. Rafael Nadal maakt vanmiddag op een persconferentie bekend of hij wel of niet meedoet aan Roland Garros. Mogelijk gaat de titelverdediger en 14-voudig winnaar zeggen dat hij het Grand Slam toernooi volgende week mist vanwege een heupblessure. En dat zou dan betekenen dat de Spanjaard van 36 voor het eerst sinds 2004 ontbreekt op het Franse gravel. Volgens de Belgische sportzender Sportza zou dat het einde van een tijdperk betekenen. De dood, belastingen en Rafael Nadal op Roland Garros. Dat leken de zekerheden in het leven, maar zelfs dat laatste blijkt nu toch niet het geval te zijn. Al dus de iets wat dramatische Belgen. Volgens de sportsite is het inmiddels de vraag of Nadal binnenkort definitief moet stoppen als tennisser. En ook de titelverdediger bij de vrouwen dreigt Roland Garros te moeten missen. De Poolse nummer 1 van de wereld, Iga Świątek, moest gisteren geblesseerd opgeven in de halve finale van een toernooi in Rome. Haar tegenstander, Elena Rybakina, zag het misgaan in de tiebreak van de tweede set. Yeah, unfortunately, I saw something happen like in the end of the tiebreak and I just hope that nothing serious. I'm happy to play another match and feeling better with every match, I would say. Ja, Rybakina had medelijden met Świątek en hoopt dat het niet te ernstig is, maar was toch ook vooral blij dat ze zelf wel door is. Ja, echt een sporter, hè? Ja, het hoort natuurlijk gewoon bij inderdaad je eigen prestaties vooraan te zetten. Świątek liet zich na de tiebreak nog behandelen aan haar bovenbeen, maar uiteindelijk moest ze in het begin van de derde set in Rome toch opgeven. Of inderdaad deze blessure haar deelname aan Roland Garros bedreigt, is nog onduidelijk. En alweer een jaar geleden kwam Jake Daniels als eerste Engelse profvoetballer uit de kast als homo. Bij Sky Sports blikte de 18-jarige Blackpool-speler nu terug. Hij werd na zijn coming-out overspoeld met reacties. Still now, you know, I get parents of kids, I get the kids themselves, I get older people, younger people all saying, you know, how long they've had to live their lives a lie and they have been able to come out because of something I've done and it's such a warm, proud moment for me. Ja, allerlei mensen van allerlei soorten en leeftijden hebben hem laten weten wat het voor hun betekende dat hij uit de kast kwam. En Daniel zegt dat hij trots is dat hij een rolmodel kan zijn voor anderen die twijfelen of ze over hun geaardheid moeten vertellen. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Oh,

Voor mij werkte stoppen met een stopplan heel goed. Je bereidt je goed voor, je denkt na over valkuilen en over beloningen. En je plant een datum. Zo van, oké, dan begin ik. En als het dan een moeilijk moment was, pakte ik mijn stopplan er weer even bij. Nou, dat werkt nog steeds heel goed. Ontdek op puurrookvrij.nl hoe jij ook succesvol stopt met roken. Puur rookvrij, omdat je het kan. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf €100.000 een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. 12,5 jaar Soldaat van Oranje de Musical. Geef de geschiedenis door. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op wdgarde.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Oekraïne lag afgelopen nacht opnieuw onder vuur. Bij een raketaanval op de stad Odessa viel 1 dode. En de hoofdstad, Kiev, werd voor de 9e keer beschoten deze maand. Maar het lijkt erop dat de luchtafweer de Russische raketten onschadelijk kon maken. Vlakbij Kiev woont de Nederlandse ondernemer Arno Kleibroek. Hij handelt in tulpenbollen en ook in machines voor de verwerking en verpakking van groentes. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat heeft u gemerkt van die raketaanvallen? Hij vloog bij ons over het huis, tenminste één ervan. Dus dan, dat merk je wel. En dan hoor je een paar seconden later, hoorden we dat, dat hij uit de lucht geschoten werd iets verder richting Kiev. We wonen zelf een paar kilometer voor Kiev. En dan, dan als het luchtalarm gaat, gaat ook vrij snel daarna horen we het luchtafweer. En dat, die werkt gelukkig nagenoeg perfect de laatste tijd. Dus dat zijn onrustige nachten? Ja, korte nachten, inderdaad. Je slaapt niet veel, kan ik me voorstellen dan? Lijkt me heel angstig ook. Het is leuk is anders. Ik moet ook zeggen, we zijn er ondertussen wel aan gewend. Maar goed, als het luchtalarm gaat, dan word je eruit wakker van. En als het dicht in de buurt, dat je een aantal zware explosies hoort, dan dat zien we liever anders, gelukkig. Maar ja, dus het, wat... De realiteit is dat het luchtafweer gewoon ontzettend goed werkt. En dat geeft, rust en vertrouwen bij heel veel mensen hier. Dus de hoop is bij mensen dat er nog meer van die Patriots naar Oekraïne worden gebracht? Ja, wij hopen ook erg dat er inderdaad ook vanuit Nederland, voor zover ze daar nog staan, dat ze zoveel mogelijk hier naartoe gaan. Want het maakt echt het verschil. Dus doordat het zo goed werkt, gaat het dagelijks leven hier gewoon in grote lijnen normaal zijn gang. Ook zo is vandaag iedereen gaat normaal naar zijn werk. Het is niet dat iedereen vanwege weer de laatste raketten gewoon bijvoorbeeld in shock thuis zit. Ja, iedereen loopt de deur, gaat naar zijn werk. En overdag gaan de dingen gewoon weer hier zoals je eigenlijk een beetje zou willen, zoals ze gaan. Want maar dat is uitsluitend puur dankzij de luchtafweer die is in Kiev veel beter dan in andere steden. Kiev is gewoon goed beschermd. Er kan ongetwijfeld nog meer bij, maar er zijn andere steden in West-Oekraïne, Odessa. Daar moeten ze het vooralsnog wat minder doen. Dus daar moeten dezelfde veiligheid gecreëerd worden. Ja, u bent ondernemer dus. Wat betekenen die beschietingen voor uw bedrijf? Ja, specifiek zoals de afgelopen week maakt dat voor ons geen verschil. Het is je moet je realiseren dat de ondernemers in Oekraïne,

En dat het kabinet en de boeren ook verder willen praten de komende 2-3 weken in de hoop er alsnog uit te komen. Dus ja, tegen die, dat zou je toch wel een vorm van efficiëntie kunnen noemen dan misschien. Maar wat we denk ik zonder gekheid niet moeten vergeten is dat zo'n overleg, de onderhandelingen waarbij zulke grote belangen op het spel staan van het kabinet, maar ook van de boerenstand, dat dat ook over en weer powerplay is, armpje drukken. En dat zo lang mogelijk volhouden. LTO, de boerenorganisatie, die voelt bijvoorbeeld ook de hete adem van de radicale boeren in de nek. Hè, van Farmers Defence Force, Agractie. En moet dus ook duidelijk maken dat ze niet voor een bord linzen te koop zijn. Ja, en op zijn beurt kan minister Adema ook niet te snel ja zeggen, want dan gaat het landbouwakkoord het kabinet veel meer geld kosten. Dus ja, dat het lang duurt heeft niet alleen iets met efficiënt vergaderen te maken. Juist niet, zou ik bijna zeggen. Ja, we hadden het eerder in de uitzending ook over 4 punten die echt het belangrijkst zijn voor de boeren, waarover doorgepraat wordt. Onder andere grondgebonden werken. Een luisteraar begreep niet helemaal wat daarmee bedoeld wordt. Wat houdt dat in? Ja, nou, dat mensen dat niet meteen begrijpen, dat kan ik me heel goed voorstellen. En het is ook een beetje technisch helaas, maar ruw samengevat gaat het erom neer dat het aantal koeien per hectare omlaag moet. En dat moet gemiddeld omlaag, want minder koeien per hectare geeft minder druk van mest op natuur en water. En de kwaliteit van de natuur en water moet juist omhoog. Nou, in de noordelijke provincies is dat niet zo moeilijk, want daar hebben de veeboeren best veel grond en verhoudingsgewijs minder koeien. Maar in andere delen van het land, onder andere stukken van Brabant, staan koeien soms het hele jaar op stal en is er eigenlijk meer mest dan er uitgereden kan worden. Nou, en daar doet het de boeren dus echt pijn als ze, zoals dat dan wordt genoemd, meer grondgebonden gaan werken. En dat is in het kader van dat landbouwakkoord een van de praktische problemen waar ze een oplossing voor moeten vinden. Goed, dan nog een laatste vraag van luisteraar Steven. Hij wil weten waar minister Van der Wal is. Was hij ook bij het overleg of gaat het plots niet meer over stikstof? Nou ja, Van der Wal was hier niet bij. Waar ze wel was, weet ik niet. Maar ze was er niet bij omdat zij er maar zijdelings mee te maken heeft. Van der Wal die gaat inderdaad wel over stikstof. En dat speelt bij dat landbouwakkoord ook wel een rol. Maar stikstof is niet alleen een zaak van de boeren. Hè. Dat is ook een zaak van de industrie, de luchtvaart, de scheepvaart, van verkeer. En het landbouwakkoord, dat is toch wel een ander verhaal, want dat moet een overeenkomst worden tussen het kabinet en de boeren over een natuur- en milieuvriendelijkere veehouderij die ook nog rendabel is voor de boeren tot ongeveer 2040 in elk geval. Ze willen dan ook in die tussentijd niet meer met nog eens nieuwe eisen geconfronteerd worden. Nou, en dat gaat dus over veel meer dan alleen maar stikstof. Ook over wat betalen de supermarkten aan de boeren, de financieringsvoorwaarden van de banken, de rol van de veevoederindustrie. Nou, en dat is allemaal het pakje aan van Adema, niet van Van der Wal. En vandaar dus dat zij daar niet bij is. Dankjewel, Wilco. 3 voor de dag. AZ speelt vanavond in Alkmaar de tweede wedstrijd in de halve finale van de Conference League tegen het Engelse West Ham United. Vorige week won West Ham met 2-1. Tom van den Hek vreest dat AZ net wat tekort zal komen om die finale te halen, maar er is natuurlijk altijd hoop. Ja, ze hebben 1 keer eerder op de drempel van de halve finale staan, zijn er een minuut verwijderd geweest van de UEFA Cup finale. Ooit gingen ze in de allerlaatste minuut ten onder. Dat is inmiddels wel 18 jaar geleden hoor. Maar zou een hele bijzondere prestatie zijn. Vorig jaar Feyenoord in die finale van dit Europese toernooi. Het is natuurlijk het derde Europese toernooi. Ook daar moeten we eerlijk over zijn. Maar vanuit het oogpunt van AZ zou het een fantastische prestatie zijn. Nogmaals met die relatief hele kleine begroting waarmee ze jaar in jaar uit toch bijna boven hun kunnen presteren. En laten we hopen dat vanavond nog een keer kan tegen die hele dure Engelse ploeg waar ze tegen moeten. In Israël is het Jeruzalemdag. Tienduizenden Israëliërs doen mee aan Vlaggendag. Ze houden een mars door Jeruzalem en dat zorgt vaak voor spanningen met de Palestijnse inwoners. Er worden meer dan 3000 agenten en militairen ingezet om escalatie te voorkomen. En de vrouwen van FC Twente en PSV voetballen om de KNVB-beker. Sportverslaggever Ragnar Niemeijer. Ragnar, FC Twente heeft op een punt na het kampioenschap laten schieten. Maakt dat deze prijs extra belangrijk voor ze? Ja, dit maakt die prijs ongelooflijk belangrijk voor FC Twente. Want FC Twente is eigenlijk wel de benchmark, om het zo maar even te zeggen, in het vrouwenvoetbal in Nederland. De ploeg die volgens velen eigenlijk ook kampioen had moeten worden. Maar twee keer verloren in de competitie en toch onderuit ging. Dat was in Amsterdam de laatste keer en ja, eigenlijk een onterechte nederlaag. Maar Ajax ging er daardoor wel met de landstitel vandoor een week later. En dus moet Twente met de spelers die het heeft en de begroting die het hanteert voor de vrouwen en de staat van dienst die het ook heeft, die beker zeker gaan winnen tegen PSV. Dat wel voor de derde keer op een rij in die finale staat, maar wel als nummer 4 van de competitie echt de underdog is. Wat mogen we verwachten van beide teams? Nou, van Twente mag je verwachten dat er een heel gretige ploeg staat die gebrand is op een prijs. Hè. Een seizoen zonder prijs zou echt een enorme klap zijn voor de ploeg van Joran Pot. Want dat is de trainer voor het eerste jaar. Ja, en voor PSV geldt 4e geworden in de competitie. Op 20 punten van de kampioen, dat is dus Ajax. Vorig jaar was PSV 3e op 17 punten van landskampioen FC Twente. Het is dus minder geworden bij PSV. Maar wint PSV die beker, dan is dat de 2e prijs in de clubgeschiedenis na de beker een paar jaar geleden. Ja, dan is het in 1 keer een topseizoen. Dankjewel, Ragnar Niemeyer. Gaan we tot slot nog even naar Guilaine om te horen wat er zo meteen besproken wordt in Spraakmakers. Wij het ook gaan hebben over het uitblijven van dat landbouwakkoord. Mm-hmm. Maar ook zoeken naar een van de redenen. En dat is dat er heel veel mensen aan tafel zitten. En de vraag is, maakt hij dat nou daadkrachtig? Tuurlijk is draagvlak belangrijk. Maar hoe ver kun je daarin gaan? De stelling is, er mogen te veel partijen meepraten over het landbouwakkoord. En dan gaan we het eerste half uur over discussiëren, zogezegd. Zeker. Veel succes daarmee. Het is bijna 9:30. Ik krijg eerst nog de hoofdpunten van het nieuws. Nog een hele fijne dag.